สิ่งที่ผู้คนมักสงสัยกันว่าเมื่อเราตายไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนและจะมีความเป็นอยู่อย่างไรในโลกนี้มีกี่ภพกี่ภูมิกันแน่ภูมิ31จะแสดงให้ท่านทราบว่าคนจะต้องวนเวียนไปอยู่ในภูมิต่างๆเหล่านี้ขอเชิญท่านรับฟังการอบรมธรรมวัดจากท่านพระโพธิรักษ์ซึ่งแสดงที่พุทธสถานแดนอโศก ถ้าเราจะไปเข้าใจแต่เพียงบุคลาธิฐานเราก็จะไม่มีวันที่เราจะได้รู้ปรมัตถ์แน่เพราะฉะนั้นจะต้องรู้จิตในจิตและรู้เวทนาในเวทนาที่ว่ากายก็เป็นกายในคือเป็นสิ่งที่ถูกรู้อยู่ข้างในของเราเป็นจิตเป็นรูปของจิตรูปเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะวัดขนาดว่ากายนี้โตนักหนาเป็นความดิ้นรนเป็นความเดือดร้อนเป็นความอยากใคร อยู่อย่างมากมายจัดหรือแรงเราก็จะได้รู้ชัดว่าเนี่ยรูปมันจัดมันแรงมันร้อนมากมันทุรนทุรายมากก็จะได้เห็นได้ชัดถ้าผู้ใดรู้ได้ในกายอย่างนี้เวทนาอย่างนี้จิตอย่างนี้รู้จิตของมันรู้ลักษณะของมันอย่างนี้ชัดแล้วก็แบ่งแยกธรรมออกไปว่าจิตอย่างนี้ยังเป็นอกุศลธรรมยังเป็นจิตที่ต่ำเป็นภูมิต่ำเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้มันกลับคืนซิให้มันลดลงอย่าให้มันเป็นจิตชั่วอยู่อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเลื่อนภูมิการเลื่อนภูมิไม่ได้เลื่อนอะไรมากมายเลื่อนภูมิอย่างนี้ทักจิตของเราให้มันสูงขึ้นทักจิตของเราให้สูงขึ้นก็ไม่ได้ไปยกไปยออะไรมันขึ้นไปจากไหนไม่ได้จับให้มันขึ้นบันไดแต่ว่าให้รู้จิตแล้วก็พยายามลดกำลังของจิตที่มันมีความจัดความแรงความกล้าความดิ้นรนที่มันทุรนทุรายหรือว่ามันที่ยังอยากใคร่อย่างหนักอย่างกล้าอยู่นั้นลงมาให้มันเบาลงสักบ้างให้มันจืดให้มันจางให้มันคลายอย่างนี้เรียกว่าเราเปลี่ยนภูมิลดภูมิถ้ามันหมดได้เลยไม่มีความอยากใคร่ยิ่งดีใหญ่ยิ่งดีใหญ่เพราะเราลดลงมาได้บ้างเราก็ตายสภาพขึ้นมาได้เรื่อยๆสูงขึ้นเราใช้ภาษาสมมุติแทนว่าสูงขึ้นนี่เป็นลักษณะของจิตหรือภูมิของเปรตอันหนึ่งลักษณะของอสุรกายมันเป็นความไม่พรั่งพร้อมเป็นความไม่กล้าเป็นจิตที่มันตัดสินก็ไม่กล้าตัดสินจะกล้ากระทำสิ่งใดลงไปโดยที่เรียกว่ายังเข้าใจแจ่มชัดมันก็ยังไม่กล้าลังเลอยู่อย่างนั้นแหละเรียกว่าจะกล้าทำดีก็ไม่กล้าทำจะทำอย่างนี้อย่างนี้ก็ว่าก็ทำไม่ลงมันยังอ่อนแอมันไม่พรั่งพร้อมมันไม่แข็งแรงทนไม่ได้ฝืนไม่ได้เรียกว่าจิตของอสุรกายพูดได้จริงก็คืออินทรีย์กับพละมันยังไม่แข็งกล้าเลยนั่นเองตรงตัวเป๊ะๆก็คืออินทรีย์กับพละมันยังไม่แข็งไม่กล้าที่ไม่แข็งไม่กล้าก็เพราะเหตุว่าตั้งแต่ศรัทธาไปจนกระทั่งถึงปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิพละสมาธิปัญญาเรียกว่าอินทรีย์5หรือพละ5มันไม่พรั่งพร้อมมันยังไม่บริบูรณ์เข้าใจก็ยังไม่มีความเข้าใจพรั่งพร้อมศรัทธาเชื่อถือก็ยังไม่มั่นคงความวิริยะภาคเพียรก็ยังไม่มากสติที่รู้สดใสคุมอยู่ที่ประจงแจ้งอยู่ก็ยังไม่เก่งไม่กล้าจิตก็ยังไม่มั่นไม่คงสมาธิก็ยังไม่มั่นไม่คงนั่นเองจึงเป็นจิตที่อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าทำอะไรก็ไม่ได้ในนี้ก็บอกว่าสัตว์ที่ไม่มีความสนุกมันจะไม่สนุกยังไงก็ไม่รู้นะก็คงจะไม่สนุกแล้วมันทำอะไรก็ไม่ได้สัตว์นรกหรือจิตที่เป็นนิรยภูมินี่บอกตรงตัวเลยจะเป็นอาการอย่างใดก็ตามแต่ที่มันเศร้าหมองหม่นหมองทุกข์ทนหม่นไหมคือรวมความอะรวมความ มันทุกข์ทนหม่นไหม้มันเศร้าหมองด้วยความเร่าร้อนดิ้นรนหรือว่ามันไม่กล้าจะกระทำหรือว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามแต่ที่อินทรีย์พละมันไม่ให้ทำนี่แหละมันก็ยังไม่สมอกสมใจอยู่นั่นเองก็เรียกว่าเป็นสัตว์นรกรวมความอยู่ในนี้เป็นนิริยภูมิมันถ้าเราไม่รู้จิตของเราแม้แต่ลักษณะของมันว่ามันเป็นจิตที่ไม่มีความรื่นรมไม่มีความยินดีไม่มีความที่จะเป็นไปในทางเบิกบานอะไรมีแต่ความทุกข์ทุกข์ในนี้ก็บอกสัตว์ที่ไม่มีความสุขสัตว์ที่ไม่มีความสุขถ้าเรารู้ได้ว่าจิตของเราเป็นทุกข์เราก็เปลี่ยนซะเราก็เปลี่ยนมาเป็นประโมทเป็นความยินดีพยายามเข้าใจลักษณะอาการที่มันแตกต่างกันของจิตว่าจิตที่มันทุกข์ทนหม่นไหม้มันเศร้าหมองมันไม่ยินดีปรีดาอะไรนะมันเป็นอย่างไรก็เปลี่ยนจิตมาเป็นยินดีปรีดาเบิกบานแจ่มใสสดใสปราโมทย์ยินดีซึ่งเป็นสภาพของสวรรค์ก็ยังดีแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนจากสวรรค์มาเป็นนิพพานอีกทีนึงตามที่เราเคยพูดกันเสมอๆอธิบายกันเสมอๆมันก็จะเป็นการฝึกที่ดีที่จริงเมื่อรู้จิตจับจิตได้จับอาการจับอารมณ์ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยรู้จิตตัวเองมันจะเป็นยังไงมันก็ครอบงำตัวเองไปหมดเลยมันจะหม่นหมองมันจะโกรธมันจะเคืองมันจะโลภมันจะรักมันจะต้องการมันจะใคร่อยากอะไรอย่างไรก็ไม่ค่อยรู้ตัวตนไม่รู้จิตจิตน่ะเป็นตัวสั่งทุกอย่างแล้วมันก็บงการกายบงการวจีมันทำอย่างงู้นทำอย่างนี้เพื่อความที่สมในอยากสมในใคร่มันจะเศร้าก็ยังไม่รู้เลยว่ามันตกทุกข์ตกนรกอยู่แท้ๆนิริยภูมิคือสัตว์นิริยภูมิจึงหมายความว่าตกนรกอยู่แท้ๆเศร้าหมองทุกข์ทนหม่นไหม้อยู่แท้ๆยังตกนรกยังไม่รู้ว่าตัวเองเศร้าหมองหม่นไหม้เป็นไปด้วยความไม่มีแม้กระสวรรค์ก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่โลกเขาก็เห็นแจ้งแชัดๆตัวเองก็ยังไม่ยอมเห็นนี่เรียกว่าสัตว์นรกแท้นิริยภูมิแท้ใครๆก็เห็นใครๆก็รู้อยู่รู้ได้เห็นได้ชัดๆอย่างนี้ถ้ามันออกแสดงออกมาทั้งข้างนอกนะแต่ถ้ามันไม่แสดงออกมาข้างนอกมันมีอยู่ข้างในเป็นจิตหรือเป็นภูมิจิตที่ยังมีความเศร้าหมองหม่นหมองแต่ว่าไม่ได้แสดงออกมาทั้งข้างหน้าสีหน้าสีตาอะไรยังเรียกว่ายังสงบระงับยังคุมไว้ได้อยู่ก็เรียกว่ายังเก่งคนอื่นไม่รู้ด้วยแต่ตัวเองก็น่าจะรู้ตัวเองได้สำหรับอาการของจิตอย่างนี้นะส่วนภูมิที่สามถ้าภูมิที่สี่ที่เรียกว่าเดรัจฉานนั้นก็คือความโง่ความมีโมหะมีอวิชชามากจิตที่มันยังไม่รู้แจ้งไม่รู้แจ้งอะไรไม่รู้แจ้งจิตตัวเองนี่แหละเป็นสำคัญก่อนอื่นไม่รู้อารมณ์ไม่รู้รูปร่างไม่รู้รสของจิตไม่รู้อาการของมันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงจับจิตยังไม่ได้ก็เรียกว่ายังโง่อยู่ยังโง่อยู่เมื่อไม่รู้ก็ทำอะไรไม่ได้แก้ไขไม่ได้อย่างว่านั้นแม้แต่จะตกทุกข์ได้ยากอยู่หม่นหมองเศร้าหมองโศกเศร้าอาดูอยู่อย่างไรเรียกว่าปริเทวนาการมีปริมีชรามรณะโสกะปริเทวะมีความโศกมีโสกะปริเทวนาการคือคร่ำครวญโอดโออยู่อย่างไรก็ไม่รู้มีทุกข์มีโทมนัสคืออาการของจิตอันที่เรียกว่ามันเป็นไปในทางที่ไม่ดีนั่นแหละโทมนัสเคยอธิบายให้ฟังแล้วมันเอียงไปข้างฝ่ายไม่ดีอุปาญาตก็ยังมีต้อยติ่งต้อยติ่งปริพิไรอยู่เป็นความทุกโศกนั่นเองเป็นฝ่ายทุกโศกมันก็ค่อยละเอียดละเอียดขึ้นไปไม่รู้ได้เมื่อไม่รู้แม้กระทั่งทุกโศกก็ไม่รู้ก็เรียกว่าแก้ไขตัวเองให้พ้นทุกข์แม้แต่แค่นี้จากสวรรค์ก็ไม่ได้ไอ้นี้จากนรกก็ไม่ได้ก็ยังอยู่ในนรกอยู่อย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจอันนี้ให้ได้แล้วก็รู้จิตของเราย่อมไม่ทำตนให้ตกนรกก่อนอื่นจับจิตให้ได้ก่อนมันเป็นเอกเมื่อจับได้แล้วรู้รสของจิตรู้อารมณ์ของจิตเรียกว่ามีวิจารณ์จับจิตได้เลยว่ามีวิตกเมื่อรู้รสรู้อาการรู้อารมณ์ของจิตเดี๋ยวมีวิจารณ์แล้วก็เปลี่ยนเสียเปลี่ยนเสียให้จิตมันเป็นปิติไปในทางปราโมทย์ยินดีนี่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าจิตใดยังโง่อยู่ยังลงขึ้นลงตาม สภาพของอำนาจกิเลสตัณหาข้างในมันบดบังมันให้เราต้องดิ้นรนอยู่ในทางสามแพร่งเดรัจฉานคือประเดี๋ยวก็เป็นนรกบางทีก็เผลอๆสมใจก็เป็นสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยเป็นนรกขึ้นสวรรค์แล้วก็กลับมาเป็นกลางๆเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นมันก็วุ่นอยู่ที่ทางสามแพร่งอย่างนี้ก็ไม่รู้อะไรได้สักทีนึงที่จริงอันนี้เขาเคยแปลกันว่าเดรัจฉานี่เขาแปลกันว่าคือเป็นจิตที่มันขวางทางนิพพานเขาก็แปลแต่นี่ไปเอาเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเลยว่าสัตว์ที่เดินขวางโดยบ่ายหน้าไปสู่ข้างล่างเขาแปลกันเป็นตัวสัตว์อย่างนั้นเลยก็เอาแล้วก็ยังบอกอยู่ด้วยว่าที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ซะด้วยนะเห็นซะด้วยนะคือได้แก่สัตว์เดรัจฉานต่างๆนี่เป็นตัวของทางบุคลาธิฐานแท้นะก็เข้าใจเข้าไปกันแล้วกันเราก็ไม่ว่าอะไรนะเราก็ไม่มีอะไรสงสัยทำความเข้าใจให้ได้ว่ามันก็ไม่น่าสงสัยอะไรมันไม่มีเรื่องอะไรที่จะน่าสงสัยอะไรหรอกมันก็เป็นจริงนะก็เห็นได้แต่ว่าเขาจะแยกมาเป็นบุคลาธิฐานให้เห็นชัดให้เข้าใจเปรียบเทียบได้นี่เป็นภูมิต่ำที่สุดที่เราจะต้องรู้ก่อนอื่นถ้าเราไม่รู้ภูมิต่ำนี้แล้วเราก็จะหนีจากทุกข์ไม่ได้เป็นจุดแรกเพราะว่าการพ้นทุกข์ของศาสนาพุทธนั้นให้รู้จริงๆให้รู้อบายยภูมิให้รู้อบายยภูมิซะก่อนแล้วก็เหนือขึ้นมาจากอบายปิดอบายได้จริงไม่มีจิตของเราที่จะไปโดยที่เรียกว่าไปสู่สภาพที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์อสุรกายอย่างนี้ปิดก่อนแม้เราจะเป็นเปรตอยู่แม้เราจะเป็นเปรตอยู่เรียกว่าปู่ยังมีความใคร่ความอยากยังหลงในกามยังหลงในโลกธรรมอื่นอยู่บ้างก็จะเหลือเปรตเท่านั้นที่จะพึงเป็นผู้ที่จะพูดอย่างศัพท์สำนวนของสมัยธรรมดาเขาเรียกว่าขอส่วนบุญบุญคืออะไรบุญคือการชำระขอส่วนบุญก็คือขอให้ได้ชำระกิเลสของตัวเองออกมาให้ได้สูงขึ้นจากเปรตไปอีกเพราะฉะนั้นสัตว์สามชนิดนี้ต้องทำให้ได้ก่อนให้พ้นโมหะคือพ้นจากความโง่จับจิตให้ได้เมื่อรู้จิตได้แล้วก็จะรู้ว่ามันทุกข์เป็นสัตว์นรกเมื่อรู้ว่ามันทุกข์เป็นสัตว์นรกก็พยายามเปลี่ยนจิตให้เป็นหรือรู้ว่าสัตว์ที่เป็นอสุรกายคือตัวเองจิตตัวเองมันเป็นจิตที่มันไม่กล้าจะทำความดีหรือมันไม่กล้าที่จะถ้าจะผ่านขึ้นไปหาจิตดีมันก็ไม่กล้าทำมันก็ทำอยู่แต่ในตัวที่ว่าเมื่อเวลามันไปอยู่ในภูมิหรือว่าอยู่ในที่เป็นอบายอย่างโลกก็คือว่าไปอยู่ในอบายมุขต่างๆเนี่ยมันก็ไม่กล้าทนไม่กล้าฝืนไม่กล้าทำดีไม่กล้าที่จะภาคเพียรอดทนกระทำเพราะงั้นจิตอย่างนี้ที่เรียกว่ามันไม่มีกำลังเลยมันไม่มีสิ่งที่จะพยายามใฝ่ดีไม่มีวายามะไม่มีวิริยะอะไรก็ไม่มีทางที่จะได้ผุดได้เกิดสูงขึ้นไม่มีทางจะผลที่เกิดสูงขึ้นเพราะว่าเราก็จะต้องหลงกระทำแต่ในสิ่งที่กระติดกระยึดอยู่นั่นเองติดตัวนี้จึงสำคัญเพราะเราจะต้องทำให้ขึ้นนี้มันได้ซะก่อนทำขึ้นมันได้ให้มีสมาธิทิฐิแล้วก็พยายามภาคเพียรเมื่อเวลาเรากล้าทำความดีเราก็จะพยายามมันก็จะทำให้มันมีอานิสงส์ล้างจิตที่เป็นเปรตคือความอยากที่เคยมีมันอยากอยู่แหละในขณะที่เราเริ่มกล้าทำเมื่อใดเมื่อลงมือกล้าทำกล้าฝืนกล้าอดกล้าข่มมันก็จะต่อต้านกับจิตตัวเปรตคือจิตตัวอยากจิตตัวปรารถนาดิ้นรนมันก็จะสู้กันจะต่อต้านกันเองและมันก็จะค่อยลดลงเพราะฉะนั้นเมื่อเรากล้าเป็นสุระไม่ใช่อสุระไม่ใช่อสุราเป็นสุระเป็นความกล้าแข็งภาคเพียรขึ้นมามันจึงจะไปดับตัวเปรตตัวนั้นได้เพราะแม้แ ปุคลาธิฐานหรือว่าในโลกของธรรมดาของโลกที่บอกว่าอบายมุขต่างๆถ้าเราจะทำอย่างนี้เราถึงจะพ้นอันนี้ขึ้นมาได้เป็นโสดาบันบุคคลได้แต่ในเรื่องของจิตโดยตรงแล้วก็โสดาปฏิมาคจิตโสดาปฏิผลจิตในขณะที่ฟังไปเนี่ยรู้แล้วรู้ก็รู้แล้วเข้าใจได้แล้วว่าเป็นโสดาปฏิมาคจิตทีนี้เมื่อเวลาไปทำให้จิตมันบรรลุมรรคผลขึ้นมาขณะที่ทำอยู่มันก็ภาคเพียรอยู่เรารู้โดยแจ่มแจ้งไม่มีพ้นวิจิกิจฉานะเป็นโสดาอย่างชัดเจนเป็นโสดาบันด้วยก็ได้แล้วเราก็ไปทำที่จิตของเราจับจิตให้ถูกนะถ้ายังจับจิตไม่ถูกไปแต่เพียงฟังก็เป็นแต่เพียงปริยัติก็มีแต่โสดาเฉยๆโสดายังไม่เขารองเขารอยอะไรจะโสดาแท้ต้องไปจับจิตจริงๆรู้จิตชัดนะอย่างนั้นถึงจะเป็นโสดาแท้อานิภูมิของที่ต่ำที่สุดนี่ก็เพียงเท่านี้ทีนี้ต่อภูมิขึ้นมาอีกภูมิอื่นเรียกว่าเป็นจิตที่ขึ้นสวรรค์มายังไม่ขึ้นสวรรค์เรียกว่าภูมิกลางภูมิที่ห้าเรียกว่ามนุษย์ภูมิมนุษย์ภูมิก็มีอยู่ภูมิเดียวละในนี้ก็บอกว่ามนุษย์ภูมิคือสัตว์ที่มีจิตกล้าหาญทั้งในทางดีและทางชั่วได้แก่คนเรานี่เองนี่ก็อธิบายเป็นปุคลาธิฐานหมดเป็นตัวตนบุคคลเราเขาหมดเป็นสมมติบัญญัติหมดทั้งที่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นหนังสือที่จะเรียนเป็นแบบอภิธรรมหรือเป็นปรมัตถ์แต่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้หมดไม่พยายามอธิบายกันให้เห็นว่าเป็นสภาพอย่างไรจิตมนุษย์คือจิตอย่างไรจิตมนุษย์คือจิตกลางๆและฝ่ายดีจิตมนุษย์คือจิตกลางๆและฝ่ายดีมนุษย์ท่านแบ่งภาษาออกไปอีกเป็นมนุษย์ทั้งหมดมันมี3อย่าง1มนุษย์ชมพูทวีปมนุษย์ชมพูทวีปคือมนุษย์ที่มีใจเป็นกลางๆและก็มีความพร้อมของกำลังจิตความพร้อมของรูปและนามมีสติมันโตหมายความว่ามีสติพร้อมมีสุระภาโวหมายความว่ามีสภาพที่พร้อมทั้งรูปทั้งนามสติเป็นนามสุระภาโวมีรูปพร้อมพลังพร้อมพลังทีเดียวพร้อมพลังไปด้วยความกล้าแข็งและก็เพราะความเป็นมนุษย์นี่เองจึงมีอิทัจริยะพรหมจริยวาโสอิทัพรหมจริยวาโสคือเป็นแดนณที่นี้อิทัหมายคำว่าณที่นี้เองณที่นี้แหละจะเป็นที่ที่ประพฤติบรรลุพรหมจรรย์ได้เรียกว่าอิทัพรหมจริยวาโสไม่ใช่ที่อื่นไม่ใช่แดนใดแดนนี้ณที่นี้อย่าไปหลงผิดเป็นอันขาดถ้าคืนหลงผิดแล้วก็ไม่มีทางณที่นี้จะบรรลุได้เป็นสูงสุดเป็นพรหมจรรย์ทุกข์ได้นะนี่มนุษย์เรียกว่ามนุษย์ชมพูทวีปส่วนมนุษย์อีกอย่างหนึ่งเรียกว่ามนุษย์อุตรกุรุทวีปมนุษย์อุตรกุรุทวีปที่จริงมากกว่านั้นนี่มีหลายมนุษย์กว่านั้นนี่มี 3-4 มนุษย์เดี๋ยวค่อยต่อเดี๋ยวค่อยต่อมนุษย์อุตรกุรุทวีปคือมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์คำไม่มีทุกข์นี่เขาแปลจากคำว่าอะมะโมหรืออะมะมาที่จริงก็หมายความว่าไม่ยึดจิตนั่นเองอะมะมะอะมะมาเนี่ยอะมะมะอะมะโมเนี่ยไม่ยึดจิตอะปริคโหอะมะโมและอะปริคโหคือไม่หวงไม่แหนปลดปล่อยไม่หวงแหนไม่ยึดถือแล้วปริคโหและก็เป็นนิยตายุโก ป็นนิยตายุโกคือมีอายุที่แน่นอนมีอายุที่แน่นอนมนุษย์อุตรกุรุทวีปนั้นก็คือจิตมนุษย์สะก็คือมะนะบวกอุตสะมะนะก็คือจิตจิตมะนะบวกอุตสะจิตที่ได้เกิดแล้วเป็นแล้วอย่างดีถึงเรียกว่าผู้มีใจสูงเขาแปลเอาความของผู้มีใจสูงทีนี้เป็นมนุษย์อุตรกุรุทวีปเนี่ยก็คือจิตที่เป็นจิตอยู่ในสภาพของพระอริยะพระอรหันต์อุตรมนุษย์อุตรกุรุทวีปก็หมายความว่านั่นแหละผู้อยู่เหนืออยู่ในแดนที่เหนือกว่ามนุษย์ในอีกเรียกว่าเหนือโลกนั่นแหละแปลง่ายๆแต่ภาษามันแยะเขาตั้งภาษาขึ้นมาคนนั้นคนนี้จะเรียกเพี้ยนภาษาอะไรแต่ไปเพื่อที่จะทำความเข้าใจใหม่ให้แก่คนที่ว่าใช้ภาษาเก่ามันเซ็งแล้วเขาก็เปลี่ยนภาษาใหม่ไปแล้วแต่ว่าอาจารย์หรือว่าผู้ที่เข้าใจอะไรจะพยายามใช้ภาษามันก็มีไปเรื่อยๆเพราะงั้นถ้าเราเข้าใจสภาวะก็ไม่มีอะไรก็คือจิตจิตนั่นเองมีสภาพหมดความหวงแหนหมดความยึดถือไม่ยึดถือไม่หวงแหนอีกแล้วไม่ฉวยเอาไว้ไม่เอาเป็นของของตนไว้นั่นเองจึงเป็นผู้ที่เรียกว่าอะมะโมคือไม่ยึดจิตไม่มีทุกข์เขาแปลคำว่าอะมะโมว่าเป็นผู้พ้นทุกข์เป็นผู้ไม่มีทุกข์ก็จริงเพราะว่ามีแต่จิตรู้จักจิตเฉยๆแล้วก็ไม่ยึดตัวยึดตนบางทีก็แปลว่าไม่มีไม่ยึดตัวตนอมโมแปลว่าไม่ยึดตัวตนที่เรียกว่านิยตายุโกนั้นก็หมายความว่าคือสามารถที่จะให้จิตของเราเกิดและสามารถจะทำให้จิตของเราดับได้เองโดยความสามารถจึงเรียกว่าเป็นผู้กำหนดอายุให้แก่ตัวเองได้จึงเรียกว่าผู้มีอายุที่เที่ยงนิยตะแปลว่าเที่ยงอายุโกแปลว่าผู้มีอายุผู้มีอายุที่เที่ยงเที่ยงแน่นอนตั้งมั่นเพราะผู้ใดที่สามารถควบคุมจิตตัวเองได้ควบคุมจิตตัวเองให้เกิดให้ดับได้หรือปรุงได้ปรุงได้แล้วก็หยุดปรุงได้ปรุงให้จิตของตัวเองปรุงไปเป็นปุญญาพิสังขารเป็นวิสังขารอันใดมีวิชามีปัญญาแท้ควบคุมจิตตัวเองจะให้มันเกิดท่านก็เป็นผู้ให้เกิดเองท่านเจ้าของจิตนั้นเป็นผู้ให้เกิดเองจะหยุดจะดับจะให้จิตนั้นหยุดเกิดไม่ปรุงไม่สังขารหมดสังขารหมดใดก็เป็นผู้ให้กระทำเป็นผู้กระทำให้แก่จิตของตัวเองจึงเรียกว่านิยตายุโกต้องเข้าใจอายุอย่างนี้ให้ได้ไม่ใช่หมายความว่าเป็นอายุเป็นผู้มีอายุที่เที่ยงแล้วก็ยิ่งมันยายกันเป็นในบุคคลตัวตนเราเขาอะไรไปเลยก็เลยกลายเป็นก๊อดไปเลยก็อายุที่เที่ยงกลายเป็นก๊อดไปเลยกลายเป็นพระเจ้าไปเลยนะก็ได้แต่เอาอธิบายเลยว่าพระเจ้าไปเลยก็ได้นะแต่พระเจ้าก็ไม่มีตายนะนี่ก็เรียกมันไม่ตายก็ได้เขาเป็นอมตะนั่นก็เป็นภาษาเดี๋ยวมันจะวนไปคนไม่เข้าใจเลยยุ่งกันใหญ่อันนี้เรียกว่ามนุษย์โสสองชนิดทีนี้มีมนุษย์อีกสองอย่างนะที่เขาเรียกเหมือนกันก็อธิบายแต่ไม่น่าจะเรียกว่ามนุษย์เพราะว่าเป็นพวกที่ยังติดยึดอยู่ยังใจยังไม่สูงแท้แต่ถ้าเผื่อว่ารู้เท่าทันเราก็เรียกมนุษย์ได้ถ้ารู้เท่าทันเราก็เรียกมนุษย์ได้ถ้าไม่รู้เท่าไม่รู้ทันก็เรียกว่ายังไม่ใช่มนุษย์ที่แท้จริงมันยังถูกสภาพจิตอย่างนั้นมันกินตัวอยู่คือมนุษย์ปุพพวิเทหะทวีป กับมนุษย์อัปรักโคยานทวีปมนุษย์ปุพพวิเทหะทวีปก็คือจิตที่มันไปยึดอดีตปุพพวิเทหะไปยึดอยู่ที่อดีตแล้วก็เอาอดีตนั่นแหละเป็นแท่งเป็นก้อนฝังมั่นอยู่อย่างนั้นวิเทหะหมายความว่าเป็นรูปเป็นร่างอย่างยิ่งเทหะแปลว่ารูปแปลว่าทรงแปลว่าแท่งแปลว่าก้อนอะไรก็ได้เทหะวิเทหะแปลว่าอย่างยิ่งทรงไว้อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างยิ่งบุพพะแปลว่าเก่าก่อนจิตมันไปยึดไอ้สิ่งที่เป็นเรื่องเก่าเรื่องก่อนเรื่องอดีตแล้วก็ทรงไว้ยึดไว้อย่างยิ่งอยู่อย่างนั้นแหละโดยที่เราว่าถ้ารู้ตัวก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ถ้าไม่รู้ตัวไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตของตัวเองไปยึดอยู่อย่างนั้นก็ถูกอดีตมันกินมันก็ปรุงก็แต่งจะเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์จะเป็นสุขก็เป็นสุขไปตามมันเรื่อยเปิดไปเรื่อยก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ยังมีปรุงโดยไม่รู้ไม่เป็นมนุษย์ที่แท้ถ้ารู้แต่ว่าก็ยังอดไม่ได้ก็ยังเรียกว่าเรากำลังอินทรีย์เราไม่กล้าเราตัดกิเลสตัณหานั้นหยุดมันไม่ได้เลิกมันไม่ได้วางมันไม่ได้แต่ถ้าผู้ใดเลิกได้ด้วยวางได้ด้วยไม่เอาภาระกับเรื่องของอดีตเข้าใจแท้ท่วนตัวไม่ให้มันมีฤทธิ์เหนือเราเลยเราไม่ผูกไม่ยึดไว้ไม่ผูกไม่ยึดไว้เลยนะแล้วก็ไม่เอามาเป็นภาระไม่มีจริงไม่มีจังผู้นั้นได้ผู้นั้นก็สบายก็ไม่เป็นมนุษย์อย่างนี้เพราะงั้นมนุษย์อย่างนี้เขาก็ไม่ได้เอามาอธิบายกันไว้ในนี้ก็เอามันระดับของมนุษย์สองอันนี้มาพูดกันมากมนุษย์อัปรักโคยานมนุษย์อัปรักโคยานก็คือนักเพ้อจิตที่มันเอาแต่เพ้อแต่ฝันสร้างอนาคตไปเรื่อยไปอัปรมาเป็นปรปโรไปเรื่อยเลยไม่มีหยุดไม่มีหย่อนในอื่นไม่รู้มีแต่สร้างทางที่มันจะต่อไปใหม่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเลยอัปรโคยานเป็นผู้ที่หลงในจิตภวตัณหาสร้างภพสร้างชาติใหม่เรื่อยไปเรื่อยจิตใดที่มันสร้างภพสร้างชาติต่อไปเรื่อยคิดเพ้อคิดบุญคิดก่อคิดสร้างคิดทำคิดโน่นคิดนี่ไปในถึงด้านข้างหน้าเรื่อยไปจิตอย่างนี้มันก็ไม่รู้จักจบไม่รู้จักหยุดถึงเรียกว่ามนุษย์อัปรักโคยานทวีปนี่จิตของมนุษย์ในนี้เขาไม่ได้อธิบายไว้นะนี่อธิบายเพิ่มเองนี่เป็นภูมิของมนุษย์เขาทีนี้ก็ต่อมาภูมิของเทวดาภูมิที่จริงเทวดาภูมิทั้งนั้นเราพระพรหมก็เทวดาแต่ที่หลังนี่เขามาตั้งชื่อเรียกกันในพระไตรปิฎกไม่เคยเห็นว่าเรียกเขาพรหมว่าเทวดาอะไรเรียกแต่พรหมก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงแต่ว่าละเขาตั้งงี้ก็แยกแยะมาก็เอาเพราะว่ามันก็มีสภาวะที่จะแยกกันได้เหมือนกันแหละมีอีก6ภูมิสำหรับเทวดาภูมิเริ่มต้นตั้งแต่จาตุมหาราชิกาจะจาตุหรือจตุก็ตามใจแปลว่า4จตุหรือจาตุมหาราชิกามหาก็แปลว่าใหญ่ราชิกาก็แปลว่าเจ้าแปลว่าราชาจตุมหาราชิกานี้เป็นภาษาเรียกจิตที่มันไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้ตะวันออกไม่รู้ตะวันตกมันจะใหญ่ตะพึดมันจะใหญ่ตะพึดเพราะความหลงในโลกทั้ง4ทิศโลกกระทำทั้ง4ทิศก็คือลาภยศสรรเสริญสุขหลงใน4ทิศนี่มันจะเป็นใหญ่ลาภมันก็จะเป็นใหญ่ยศมันก็จะเป็นใหญ่สรรเสริญมันก็จะเอาใหญ่สุขมันก็จะเอาใหญ่ทั้งนั้นในนี้ก็อธิบายเป็นปุคคลาธิฐานหมดได้แก่ที่อยู่จตุมหาราชิกาได้แก่ที่อยู่ของท้าวมหาราช4องค์เป็นชั้นที่2จากมนุษย์ตั้งอยู่ระหว่างเขาสิเนรุอยู่นี่เองตั้งอยู่ระหว่างเขาสิเนรุเป็นสถานที่ของเทวดาจำพวกหนึ่งที่เท้ามหาราชทั้ง4เป็นผู้ปกครอง แต่สัตว์ที่อาศัยเขาสิเนรุก็มีหลายจำพวกเช่นนาคครุฑกุมพันยักษ์เป็นต้นนะหวานเลยนาคครุฑกุมพันยักษ์พวกนี้หวานเลยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวจะอธิบายในสติปัฏฐานอธิบายไว้ละเอียดกว่านี้แยะนะเทวดาทั้ง4มีชื่อเวสสวรรณโณ1มีชื่อวิรุณปัก1 2มีชื่อวิรุณ6 3มีชื่อว่าทะตรส4ท้าวเวสสุวรรณโณเนี่ยก็คือพ่อค้าร่ำรวยลาภเวสสะแปลว่าพ่อค้าเวสสะวรรณโณก็แปลว่ารูปแปลว่าผิวเป็นเครื่องที่สังเกตได้ง่ายเห็นได้ชัดเป็นรูปเป็นผิวก็เป็นพ่อค้าเป็นเศรษฐีคนร่ำรวยจึงเรียกว่าท้าวเวสสุวรรณโณหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าท้าวธนบดีเทพธนะก็แปลว่าทรัพย์สมบัติมหาศาลธนบดีเทพอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกคนนี้มีชื่อหลายชื่อเท้าองค์นี้มีหลายชื่อแต่ชื่อที่สำคัญที่สุดก็คือเท้ากูเวนกูเวนนี่แปลว่ามหาบาปเป็นคนที่บาปมากบาปหนักกุก็แปลว่าบาปเวระก็แปลว่าบาปเวนนี่แหละแปลว่าบาปแปลว่าความหยาบความต่ำกุก็แปลว่าหยาบแปลว่าต่ำเวนก็แปลว่าหยาบแปลว่าต่ำเท้ากูเวนคนที่ยังมีบาปคนที่ยังมีความต่ำไม่ได้เป็นเท้าเธออะไรมาอะไรหรอกนะเป็นยักษ์เราดีๆนี่เองจะกินก็ตะพึดยักษ์นะเท้ากูเวนเนี่ยแต่ทีนี้ก็ไม่รู้กันมาอธิบายเป็นอะไรต่ออะไรแล้วก็เป็นหลงจนกระทั่งพูดไปจนกระทั่งว่าเห็นว่าใช้คำว่าเป็นเทวดาเป็นชั้นเทวดาข้ออธิบายก็ว่าเป็นชั้นเทวดาเท่านั้นแหละก็เลยบอกว่าเอ๊ะเป็นยักษ์ไม่ได้ที่จะต้องเป็นสัตว์ที่จะต้องยกย่องสูงส่งแท้จริงมันไม่สูงมันสูงมาแก่แค่นี้มันก็ยังไม่สูงอะไรมากมายเพราะงั้นถ้าผู้ใดพ้นภูมิของอบายภูมิมาแล้วแล้วอย่ามาหลงเสพนี่ถ้าไม่มีชั้นนะอธิบายกันไม่ได้ถ้าไม่มีชั้นคือเหนือขึ้นมาเป็นเทวดาแล้วเนี่ยแล้วก็ให้อธิบายเลื่อนชั้นนี้ออกมาด้วยนะไม่ได้เพราะต้องให้เขาเลื่อนชั้นมาเอาเถอะเอามีลาภเป็นโสดาบันเนี่ยที่ว่าเนี่ยโสดาบันขยันหมั่นเพียรก็เอามีลาภมียศมีสรรเสริญอะไรก่อนไว้ว่าทีนี้พอมาเป็นโสดาบันแล้วยังมีความบาปยังมีความต่ำยังมีความบาปความต่ำอยู่นะเป็นคนเป็นสภาพที่ยังว่ายังหลงจิตที่ยังหลงลาภชัดๆก็คือจิตมันยังบาปอยู่เท้ากุเวงก็คือจิตที่ยังบาปอยู่ยังเป็นยักษ์เป็นมารยังไม่ดิบดีอะไรเพราะฉะนั้นจะต้องรู้จิตของเราให้ได้ว่าสิ่งที่ได้อยู่ได้สมใจอะไรของเราอยู่เป็นทรัพย์สมบัติมหาศาลเป็นธนบดีต่างๆเป็นธนทรัพย์อะไรสมบัติต่างๆเนี่ยก็จงให้รู้จักการแจกจ่ายถ่ายทอดทำทานอย่าทำตัวเป็นคนยังบาปยังต่ำอยู่ยังทำเป็นกุเวระอยู่ไม่เอาถ้ารู้ถ้าไม่รู้เข้าใจอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่มีสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จิตของตัวเองว่าตัวเองรวยลาบรวยยศอะไรต่ออะไรอยู่มีลาบมากมากไม่ไม่มีทรัพย์สมบัติมหาศาลมีทรัพย์สริงคานอะไรมากมายเนี่ยแล้วก็ยังหลงตัวว่าเป็นเทวดาแท้เป็นคนดีคนดีมันก็หลงตัวเป็นคนดียังหลงตนว่าตัวเองนี่มีจิตที่ดีจิตที่เราสั่งสมลาภเป็นของเราสุจริตอะไรก็ตามแต่ยังเป็นจิตที่โลภมากในลาภในทรัพย์สินคานอยู่ก็ยังนึกว่าจิตนี้ไม่ผิดจิตนี้ยังเป็นสิ่งที่ดีอยู่ถ้าพวกเราเข้าใจอย่างนี้ก็เดี๋ยวว่ายังไม่ถูกยังไม่ถูกยังเป็นกุเวระยังเป็นบาปเป็นความต่ำยังเป็นผู้ที่ยังชั้นหยาบช้ากุก็แปลว่าหยาบช้าเวระนี่ก็แปลว่าหยาบช้าแปลว่าบาปนะยังเป็นยักษ์อยู่ยังจะกินอะไรท้องโตๆยักษ์นี่ปากใหญ่ๆกว้างๆท้องโตๆนะท่านอธิบายให้ฟังนะเปรียบไม่ฟังเป็นท้องโตๆตัวใหญ่ๆกินไม่รู้จักอิ่มปากกว้างคาบงับเอาของเข้ามาเรื่อยไม่รู้จักหยุดจอดยักษ์เนี่ยจึงเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งยักษ์เขาอธิบายเป็นปุคคลาธิฐานก็ถูก แต่ไม่รู้สภาพความเป็นจริงไม่ได้ว่าตัวจิตอยากอย่างนี้แหละไม่รู้จะหยุดไม่รู้จะพอจะคาบจะกินจะเอาจะกอบจะโกยข่มขู่คนอื่นข่มเหงคนอื่นเบียดเบียนเขาตะพึดตะพือมีไม้กระบองเป็นไม้กระบองศักดิ์สิทธิ์ก็ด้วยตีเขาเอาตีเขาเอาถ้าบุได้รู้จิตของเราเป็นอย่างนี้ก็จะต้องพ้นจากคำว่าหลงลาภหลงทรัพย์สริงคารมาให้ได้วิรุณปักวิรุณปักนี่แหละหลงยศหลงยศและหลงลาภด้วยนะวิรุณปักนี่วิรุณแปลว่ามันวิรูปักวิรูปักอย่าเพิ่งบวกคำว่าวิรูปักก็คือวิรูปนั่นเองวิรูปวิรูปักคือรูปประหลาดรูปพิการที่พิการเพราะอะไรที่ผู้พิการก็เพราะว่าเสพมากเสพอารมณ์มากกินมากนอนมากพุงออกโยร่างกายผิดประหลาดคนไปร่างกายปิดประหลาดคนไปเนี่ยเรียกว่าพวกวิรุณปักลงในตำแหน่งลงในยศศักดิ์พวกนี้เขาเรียกว่าพวกกุมพันกุมพันธะถ้าแปลไปตรงๆแล้วขยายความลงเนื้ออัตถาลงมาแล้วน่ากลัวกุมพันธะแปลว่าผู้ที่มีอันทะโตทมกุมภะแปลว่าหม้อบวกอันทะก็แปลว่ามีอันทะโตทมนะเป็นพวกที่หลงในกามคุณอะไรต่ออะไรมากมายหลงชั้นฐานะไอความใหญ่ของตัวเองแล้วก็เอาไปเสพกามอย่างหนักเป็นยักษ์ประเภทหนึ่งไม่รู้จักหยุดจักพอเหมือนกันแต่ยักษ์ตัวนี้น่ากลัวนักเกลียดด้วยรูปร่างกับพิกลพิการก็จะไม่พิกลพิการยังไงเราขนาดรูปร่างอันทะโตทมอแล้วก็ไม่ไหวแน่แล้วเห็นแล้วก็ต้องวิ่งกันแน่แล้วมันต้องพิกลพิการขนาดหนักแล้วอันนี้เป็นภาษาของเขาแท้ๆจริงๆไม่ได้ไปเบี้ยวภาษาอะไรของเขาหรอกในนี้ก็บอกไว้นี่เขามีนาคมีครุฑมีกุมภันมียักษ์แน่แน่ไม่ประหลาดอะไรเลยพวกนี้หลงที่ท่านยกตัวอย่างว่ามีอันทะโตทมอก็ยังหลงในกามหลงในกามมากเปรียบเทียบเหมือนคนมีอันทะโตทมอฟังแล้วก็น่ากลัวน่ากลัวน่าเกลียดด้วยถ้าไม่รู้อย่างนี้ก็จะหลงยินดีทั้งที่ท่านอธิบายนี่นะพยายามจะชักจูงแต่ภาษาแต่ก่อนสมัยก่อนเขารู้เขาก็คนรู้คนพองเขาฟังเขาคนรู้คนพองเหมือนเดี๋ยวนี้ที่ผมกำลังขยายให้ฟังตรงๆเนี่ยเอาไหมท่านตำแหน่งวิรูปักเอาไหมก็ไม่เอาเพราะว่าเข้าใจสาระอัตถะแล้วมันก็มีหลักมีฐานอิงอย่างเนี้ยมีภาษาอ้างอิงอย่างเนี้ยท่านที่บอกว่ายักษ์ก็ไม่เคยกลัวนึกว่าตัวเองอยากจะเป็นยักษ์เป็นจตุมหาราชิกาจะเป็นพวกจอมยักษ์กุมพันธ์อีกว่าไม่ไหวเลยทีนี้เป็นพวกวิรุณหกวิรุณหกก็หลงหมดเลยลาภยศสรรเสริญชอบให้เขายกย่องชูเชิดลอยฟ้าวิรุณหกก็แปลว่าพวกสัตว์นกพวกบินพวกลอยพวกบินพวกลอยพวกสูงลอยลมชอบให้เขาชูเขาเชิดจึงเรียกว่าวิรุณหกนี่เขาเรียกพวกครุฑถ้าเขาชูเขาเชิดใหญ่ขึ้นเป็นครุฑเลยก็จอมครุฑเลยเรียกว่าจอมครุฑจอมครุฑยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ครุฑมันก็สัตว์ร้ายนะไม่ใช่สัตว์ดีหรอกเล็บเหี่ยวปากทั้งปากทั้งเล็บสัตว์ร้ายยกย่องกันเป็นสัตว์ที่สูงเท่านั้นเองแต่โดยแท้จริงก็สัตว์ร้ายประเภทเหี่ยวเป็นสัตว์ที่สมมุติขึ้นไม่มีจริงนะเอาปากที่แสนคมมาใส่ปากเอาเล็บที่กลางใหญ่แข็งแรงมาใส่ที่ขาให้แกชนิดหนึ่งสร้างรูปเอาเองปั้นสมมุติขึ้นมาว่าเป็นนกครุฑแล้วมันยังไงล่ะมันก็จะได้เฉียวเขาขู่เขาขูดเขาจิกเขากิน เอาอำนาจใหญ่เพื่อที่จะโฉบฉาบเอาความสูงความสูงชอบการยกยอปอปั้นสรรเสริญนี่เรียกว่าวิรุณหกเป็นเจ้าแห่งครุฑทีนี้เจ้าแห่งอีกอันหนึ่งคือเจ้าแห่งนาคทัตรสเจ้าแห่งนาคนี่ก็คือเจ้าเสพสุขฟังเท่านี้ก็รู้แล้วเจ้าแห่งการเสพสุขเอกเนกเลยเอกเนกถ้าพร้อมพลังไปด้วยแล้วก็เอกเนกเลยชี้นิ้วเอาทุกอย่างเลยจะนอนจะกินจะหยุดฮะเท้าทัตรสทัตตะแปลว่าทรงไว้รัตถะแปลว่าอนาเขตก็คือแผ่นดินนั่นเองรถรัฐะเนี่ยรอเรือทอสันฐานนี่เองแหละท้าทัตรสทรงไว้ทรงไว้ซึ่งเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินเลยทีเดียวถ้าพูดที่จริงก็อนาเขตคือหมายความว่าจะสะสมความสุขให้เป็นอนาเขตกว้างไว้ตลอดกาลเลยทีเดียวให้มากมายแล้วก็ไม่กระดุกกระดิกกระเดียบไปไหนเลยจนสันหลังยาวออกยาวออกเป็นหน้าผู้นี้ก็จะเอาแต่กินแต่นอนเอาแต่เสพสมสุขสมเรียกว่าสุขนั่นเองจะเอาแต่ความสุขสมสุขสมแล้วสุขอะไรมันก็ไม่เท่ากับการไม่ต้องทำอะไรนอนเอกเนกเลยจึงเรียกว่าพญานาคจอมนาคนี่เป็นจตุมหาราชิกาเป็นผู้ที่จะต้องพลั่งพร้อมไปในโลกธรรมสี่ลาภยศสรรเสริญสุขจะเอาให้ได้ทั่วโลกทั้งสี่ทิศนี่แหละเรียกว่าจตุมหาราชิกาเดี๋ยวนี้ก็จัดไปเฝ้าตำแหน่งหมดเลยเนี่ยเขาอธิบายกันเป็นปุกราธิฐานท้ากูเวนเฝ้าทิศเหนือว่างั้นท้าแต่ในนี้ไม่ได้อธิบายไว้หรอกแต่ในพระอภิธรรมก็อธิบายท้ากูเวนไปเฝ้าทิศเหนือเอาไปสี่ทิศเอาเลยแต่แท้จริงไม่ใช่สี่ทิศมันสี่โลกลาภยศสรรเสริญสุขแล้วเบี้ยวออกจากลาภยศสรรเสริญสุขเสียแล้วอธิบายเป็นอะไรไปเลยเพ้อไปใหญ่ไปเฝ้าสี่ทิศทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกอะไรจับไปยืนเฝ้าอยู่นั่นพุทโธเป็นจตุมหาราชิกาไปยืนเฝ้าจะทำไมถ้าจะอธิบายแบบนั้นก็เพราะไม่เข้าใจนะไม่ได้เข้าใจว่าเป็นจิตจิตที่หลงลาภยศสรรเสริญแล้วก็ฝ่ายหาฝ่ายคว้าที่จะต้องเอามาให้ได้จะให้เป็นเจ้าให้ได้ให้ฟังพร้อมไปอย่างนี้ถ้าไม่รู้จักจิตนี้ถ้าไม่ก็เสร็จคนนั้นก็เสร็จเพราะงั้นต้องรู้จิตของเราและตรวจตนว่าตนหลงลาภหลงยศหลงสรรเสริญอย่างไรแม้แต่หลงสุขระวังเป็นนาคระวังจะเป็นเจ้านาคถ้าหลงความสูงความเด่นก็จะเป็นเจ้าแห่งครุฑเป็นจอมครุฑถ้าหลงในยศในศักดิ์ในความเสพในกามอะไรมากมายก็จะเป็นจอมกุมภันหลงลาภมากก็เป็นจอมยักษ์ในชั้นที่หนึ่งของเทวดาดีขึ้นมากว่าถ้ามีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขก็ดีขึ้นมากว่าชั้นนรกชั้นอบายภูมิก็ดีขึ้นมากว่าแต่มันก็ยังเป็นสิ่งที่ยังไม่ดีแท้จะต้องล้างต้องรู้จักจิตของเราไม่เอาไม่โลภโมโทสันอย่างนี้ชั้นต่อมาเทวภูมิชั้นที่สองเรียกว่าดาวดึงดาวดึงอันนี้แม้ฟังกันมามากฟังกันมานานดาวดึงภาษาบาลีว่าตาวติงสะแปลว่า33ภาษามันบอกตรงเป๊ะอยู่แปลว่า33ดาวดึงคือจิตอะไรล่ะ33นี่ก็หมายความว่าเรื่องของจิตนั่นเองคนเรานี่มันมีอาการอยู่อาการที่จะเสพจะสุขจะสมจะทำไอ้นวลอริยบทต่างๆได้มี32อาการมี32อาการจิตนี่แหละมันจะพยายามพลิกแปลงอะไรต่ออะไรอาการของเราออกมานี่จะเสพสมสุขสมได้32แต่มันมีจิตตัวกิเลสตัวใหญ่เบ้งที่ควบคุมอาการ32อยู่นี่ก็คือจิตนั่นเองควบคุมอาการ32ก็คือจิตจึงเป็นตัวที่33ตัวที่33เป็นใหญ่ในการที่จะเสพสมสุขสมให้ได้จะอยู่เป็นสุขถึงแม้จะเดินก็ให้สุขจะนอนก็ให้สุขจะแสดงอาการอะไรต่างๆออกมาก็จะเอาให้สุขทั้งนั้น อาการที่33หรือตัวที่33เป็นจิตนี้จึงเรียกว่าเจ้าแห่งแดนนี้เจ้าแห่งแดนนี้เป็นประมุขเป็นนายเขาเรียกว่าพระอินทร์พระอินทร์หรือสักกะสักกะสักกะคือเจ้าแห่งกายนี่แหละสักกะสักกายะนี่แหละตัวสักเนี่ยแต่ว่าใหญ่เท้าสักกะก็เรียกพระอินทร์ก็เรียกจะเป็นตัวสั่งการเสมอเสมอเสมอจะเป็นตัวที่จะต้องเสพสมสุขสมให้ได้เสมอใหญ่ใหญ่อยู่เสมอพระอินทร์ต้องสั่งการไม่มียอมแพ้ใครจะต้องเอาความสุขให้แก่ตัวเองจะต้องเนรมิตให้ตัวเองสุขให้ได้เสมอสั่งเสมอนี่ก็เป็นสภาพของจิตที่มีอารมณ์หรือว่ามีความยึดถืออันหนึ่งที่ยึดถือถ้าหลงลาภหลงยศหลงสรรเสริญหลงสุขก็เป็นอย่างนั้นถ้าหลงเพื่อที่จะเสพสมสุขสมทุกอาการของคนให้ได้ก็จะเป็นดาวดึงสาอันนี้เขาอธิบายไปเป็นปุคคลาธิฐานว่ามีพระอินทร์เป็นประมุขเป็นที่อยู่ของพวกเทวราช33องค์มีพระอินทร์เป็นประมุขพวกเทวดาที่เกิดที่นั่นเรียกว่าดาวตึงสะเทวบุตรดาวตึงสะเทวโลกนี้ตั้งอยู่บนเขาสิโนเนรุไกลจากมนุษย์ 84,000 โยชน์เป็นประมาณก็ลงไกลกับมนุษย์เลยก็ต้องเกมกันแหละไม่ต้องปฏิบัติธรรมถ้าลงไกลกับมนุษย์ต้อง 84,000 โยชน์แล้วก็จบไม่ต้องเรียนเรียนปรมัตถ์ไม่ได้แล้วเพราะถ้าผู้ใดรู้อาการของจิตของเราที่มันเป็นเจ้าใหญ่นายโตมันจะสั่งการจะนั่งจะให้มันทนนั่งหน่อยก็ไม่ได้จะยืนให้มันทนยืนหน่อยก็ไม่ได้จะนอนให้มันทนนอนหน่อยก็ไม่ได้จะเสพทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งอาการทั้งนอกทั้งในอะไรทุกอย่างก็จะให้มันฝืนให้มันทนบ้างไม่ได้มันจะต้องใหญ่มันต้องเสพสมสุขสมทุกอย่างเราก็พยายามรู้จิตตัวนี้ให้บ้างมันไม่เป็นเจ้าใหญ่นายโตอะไรนักหนาหรอกอย่าหลงแต่ความสุขสมเสพสมอะไรนักหนานักเราจะได้รู้ตัวนี่เป็นภูมิที่สองของเทวโลกภูมิที่สามเรียกว่ายามายามะตัวนี้ก็ยามนี่แหละฟังง่ายๆมาจากภาษาบาลีแท้ๆแหละยามนี่แหละยามกำหนดเวลานี่แหละแปลว่าเฝ้าแปลว่ารวบรวมได้แล้วไว้แล้วในเวลาประมาณนั้นเท่าที่กำหนดเวลาแต่ว่าเท่าที่กำหนดเวลาไว้เรียกว่ายามถ้าหนึ่งยามก็กำหนดไว้ว่าประมาณนี้แล้วก็ตีหนึ่งยามหนึ่งทีอะไรเงี้ยครบรอบแล้วเรียกว่าครบรอบลงไปแล้วเรียกว่ายามลักษณะของสิ่งเหล่านี้ก็คือลักษณะของจิตที่มันสะสมไว้พร้อมเต็มรอบลักษณะของจิตมันสะสมไว้รักษาไว้ให้เต็มรอบให้ครบรักษาไว้นี่เป็นลักษณะของจิตถ้าจิตของผู้ใดไปจะได้ยึดไว้รักษาไว้ไม่หยุดไม่วางก็เป็นยามาจะรักษาอะไรก็รักษาตัวสิ่งที่เราเองเห็นว่าเป็นความสุขหลงสุขนั่นแหละหลงกามสุขทางไหนก็ตามหูตาปากจมูกลิ้นกายก็เป็นรายละเอียดต่อไปอีกเราจะเฝ้ารักษาคำนึงคำนวณไว้ให้มันสมอกสมใจสมหวังอยู่นั่นแหละคอยเฝ้าอยู่นั่นแหละจะมีไว้ไม่รู้จะหายไปถ้าจิตที่มีอาการอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตของเราอยู่ในภูมิของยามารู้ลักษณะอุทเทศที่แตกต่างกันของคำว่าจตุมหาราชิกาของความแตกต่างเป็นลิงคะว่าลักษณะมุมเหลี่ยมอย่างหนึ่งเรียกว่าจตุมหาราชิกาอย่างหนึ่งเรียกว่าดาวติงสะหรือดาวดึงอย่างหนึ่งเรียกว่ายามะยามาต้องรู้ลักษณะที่แตกต่างของลิงคะต่างๆของมันให้ได้ถ้าไม่รู้เราก็แบ่งแยกมันไม่ออกถ้าเรารู้แล้วเราก็จับชัดว่าอารมณ์เป็นอย่างนี้จิตเรามายึดอย่างนี้จิตเรามาคิดอย่างนี้จิตเรามาเป็นอาการอย่างนี้แล้วก็ดับมันเปลี่ยนมันเสียแล้วก็จะพ้นจากภูมิเหล่านี้ไปด้วยล้างภูมิเหล่านี้ไปด้วยนี่เป็นชั้นที่3ชั้นที่4ดุสิตาหรือดุสิตดุสิตาหรือดุสิต ดุสิตตาเนี่ยแปลว่าความยินดีที่ได้เสพแล้วหรือพอใจยิ่งแล้วพอใจยิ่งแล้วสมใจในผลที่ตน อยากแล้วก็สงบลงสักทีนึงมันสมใจแล้วมันก็จะค่อยๆสงบลงเองการสมใจในอะไรก็ตามแต่เมื่อสมใจแล้วมันก็จะค่อยพักค่อยๆพักเพราะฉะนั้นแดนตรงนี้ก็ถึงอธิบายกันเป็นภาษาแบบปุคคลาธิฐานว่าเป็นแดนที่พระโพธิสัตว์จะต้องไปสิงสถิตอยู่เพราะเป็นแดนที่สุขที่สุดผสมอยากเป็นที่สุดแล้วมันก็จะพักสมอยากแล้วก็พักหยุดทุกคนน่ะพอสำเร็จความใคร่สำเร็จความอยากลงไปทีนึงก็ต้องพักต้องพักเพราะว่าคนเราไอ้ที่ตอนกำลังอยากนั่นคือสะสมเอาไว้อย่างที่ว่าเนี่ยยังยามาสะสมพลังงานไว้เกาะไว้เกาะไว้พอได้บำบัดความอยากพอบำบัดความอยากนี่คือการทำลายพลังงานจิตอันนี้ไปพลังงานจิตนี่จิตนี่ก็คือพลังงานกำลังงานนะสะสมไว้ถ้ามันมากมากมันจะเร่งร้อนมากมากมากครับแล้วมันก็ไปสมอยากทีนึงพอสมอยากปั๊บมันก็ละลายจิตจะละลายใช้พลังงานมากเป็นความร้อนถ้ายิ่งสังเกตได้อย่างสูงสุดก็เนี่ยเรื่องเมถุนธรรมเนี่ยจ่ายพลังงานมากที่สุดเลยจ่ายพลังงานมากที่สุดเพราะสปาร์กออกเป็นลักษณะของพลังงานแท้ๆเลยอธิบายเป็นลักษณะพลังงานได้แน่นอนแต่ดีด้วยถ้าท่านผู้ใดเขาเข้าใจทางวิทยาศาสตร์มายิ่งดีใหญ่เป็นการสั่งสมพลังงานไว้เนี่ยยามาเนี่ยเฝ้าเก็บรักษาสะสมพร้อมไอ้น้ำปั๊บก็ได้เสพสมสุขสมทีก็ปั๊บพอสำเร็จความอยากสำเร็จความต้องการสมใจในความต้องการเรียกว่าสำเร็จในความใคร่อยากทีนึงพลังงานนี้ก็จะถูกทำลายสปาร์กออกหรือว่าทำอะไรออกอะไรดีไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดียังหาภาษาไม่ได้เหมือนกันนะคือทำให้มันละลายออกแล้วมันสมใจมันถึงจะละลายถ้าไม่สมใจมันไม่ละลายมันจะเป็นยามาอยู่อย่างนั้นพอได้สมใจทีนึงมันถึงจะละลายเพราะดูสินี่คือพอใจยิ่งแล้วคือได้สมใจแล้วสมใจแล้วมันก็พักลงเพราะงั้นตรงปลายต่อตรงพักนี่แหละเป็นตัวที่สุขที่สุดตัวที่หยุดไอ้ตัวที่สมใจนะมันก็สุขอย่างโลกปลายต่อของความสุขอย่างโลกแล้วหยุดตรงหยุดนี่แหละคือโพธิถ้าใครรู้จิตตัวหยุดนี่ตัวนั่นแหละเป็นโพธิสัตว์ที่ไปแฝงอาศัยอยู่ในแดนดุสิตคือโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่ไปแฝงอาศัยอยู่ในแดนดุสิตถ้าไม่มีวิชาแท้ไม่มีปัญญาญาณเจอพระโพธิสัตว์นี้ไม่ได้ถ้าใครเจอก็หมายความว่าเรียนรู้ออกอ่านจิตออกว่าถ้าจิตที่สมใจอยากแบบคนไปสปาร์คให้มันร้อนเต็มสมความบำบัดเนี่ยเราหลงว่าสุขกับจิตที่หยุดไม่ร้อนจิตที่พักลงรู้จิตสองตัวนี้ต่างกันเห็นโพธิสัตว์ดีกว่าก็ตรัสรู้เห็นจิตตัวนี้จึงเรียกว่าจิตโพธิเห็นอาการของจิตที่มันเอ๊หยุดที่มันดีกว่าแฮะถ้าไปสปาร์กร้อนๆแบบนี้บำบัดความต้องการอย่างนี้ให้พอใจได้อย่างนี้มันก็เป็นรถตกโลกทู่อันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อใดจิตเห็นจิตโพธิสัตว์ที่ซ้อนอยู่ในนี้ปั๊บโพธิสัตว์ก็เกิดทันทีโพธิสัตว์ก็จุติปฏิสนธิขึ้นมาทันทีเป็นโสดาบันเป็นโสดาบันเนี่ยจิตบริสัทธ์จะเกิดจากดุสิตนี่แหละเป็นตัวหยุดเป็นตัวพักก็หยุดเห็นให้ชัดนะเห็นให้ชัดนะนี่อธิบายเป็นธรรมาธิฐานอย่ามาเอานี่เด็ดไม่ได้อ่านให้ฟังเมื่อกี้ไม่ได้อ่านให้ฟังภาษาของเขาอ่านไปก็อย่างนั้นแหละอ่านไปก็อย่างนั้นแหละเพราะงั้นถ้าจิตใครอ่านจิตตนออกจับจิตตนได้เรียนรู้ว่าพักมันดีกว่าที่ไปเมื่อยไปร้อนไปเสพสมสุขสมเต้นระบำละครอะไรหน่อยอร่อยเนี่ยก็เป็นดุสิตเหมือนกันเป็นดุสิตเหมือนกันสมในใจอุตส่าห์แม้ตั้งใจเอาไว้วันนี้จะต้องไปเต้นลำไงอร่อยจะงานคืนนี้งาน ABCD ball จะไปเต้นให้มันจะสะสมเป็นยามาไว้ พอเสร็จแล้วก็ได้ไปเต้นแหมมันก็พอใจยิ่งแล้วเสร็จแล้วก็เมื่อยฟักหนักเพลียสตาร์ทกำลังออกไปตรงมากตรงไม้ถ้าก็เห็นได้ว่าพักนี่แหละยอดกว่าไปเต้นพักนี่แหละมันกว่าอร่อยกว่าสุขสันติกว่าเพราะฉะนั้นผู้ที่ควบคุมแดนดุสิตดานี่ถึงเป็นเท้าสันตุสิตนี่ไม่มีไม่บอกนี่ไม่บอกเท้าสันตุสะเท้าสันตุสะคือเท้าสันติเท้าสันตะเท้าสงบควบคุมแดนนี้แต่ไม่รู้เนี่ยเป็นยอดใหญ่ยิ่งอยู่ในแดนสันตุสิตแต่ไม่รู้เขาไม่รู้กันก็มีแต่ภาษามีแต่ภาษาแต่นี่ไม่อธิบายอันนี้ยังคดแกคนน้อยไปนะถ้าคนมากคันนี้ก็จะอธิบายมากคันนี้เพราะเราเข้าใจเป็นสภาวะทำให้ได้สภาวะของจิตมันไม่ใช่อื่นถ้าเราไปเข้าใจเป็นเพ้อพกเป็นรูปเรื่องของปุคคลาธิฐานอยู่ก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่มีทางบรรลุไม่มีทางบรรลุก็เป็นลิเกไปใหญ่มีแต่ลิเกตะพุตตะพือมีแต่ลิเกไม่มีอะไรถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เราจึงจะเข้าใจโพธิสัตว์เข้าใจโพธิสัตว์เรารู้จากโพธิจิตที่แท้จุติโพธิจุติลงมาปฏิจุติก็คือจับผิดอันนี้ได้นั่นเองนะอย่าได้สงสัยเลยนะเขาอธิบายเอาพุทธเจ้าออกแฝงว่าจุติจากดุสิตเข้ามาปฏิสนธิในโลกมนุษย์ก็จิตเจริญขึ้นจิตดีขึ้นนั่นแหละเป็นมนุษย์จิตสูงขึ้นก็จุติดิแต่จะจุติก็คือจะดับจากจิตไปหลงเลอะเป็นแบบสุขอย่างโลกีเสียแล้วก็มาเกิดในสุขเห็นดีเห็นชอบในสุขทางด้านหยุดทางด้านพักทางด้านเย็นเป็นสันตุสะเป็นสันตุสะเทพบุตรสันตุสะเทพบุตรนะเท้าสันตุสะเทพบุตรนะที่อยู่ในดุสิตาเท้าสันตุสะนี่เป็นเทวโลกชั้นที่4เทวโลกชั้นที่5เทวโลกชั้นที่5นี่เป็นเรื่องของความไม่รู้ที่หลงเพลิดความไม่รู้ที่หลงเลยเถิดไปอีกข้ามขั้นไปอีกเลยเป็นรอบใหม่เลยเมื่อไม่รู้แม้แต่สันดุสิตเนี่ยจับโพธิจิตไม่ได้จับความเป็นโพธิสัตว์ไม่ได้จับจิตตัวหยุดไม่ได้หยุดอาการของจิตหยุดจิตพักนี่ดีกว่าอาการของที่การได้เสกสมสุขสมรู้ไม่ได้เมื่อรู้ไม่ได้ก็สั่งสมเป็นอุปทานจิตจะสั่งสมเป็นนิมมานรตีสังสมลงเป็นนิมมานรติเป็นอุปทานจิตใส่เข้าไว้ตรงไปจำไว้อย่างนี้มันจำไว้วันหลังฉันจะมามันอีกอย่างนี้จำไว้ฉันจะมามันอีกจะมามันเรื่อยๆไปเรื่อยไปอย่างเงี้ยนิมมะรตีแปลว่าความกำหนัดนิมมานแปลว่าผู้สร้างนิมมานแปลว่าผู้สร้างนิมมานรติก็คือเทวดานักสร้างความกำหนัดสะสมความกำหนัดเรียกสักโก้เลยเป็นแสเทวดาชั้นนิมานนรตีพุทโธที่จริงมันน่ากลัวจะตายน่ากลัวจะตายรตีนี่แปลว่าความกำหนัดแล้วก็เอามาใช้กับผู้หญิงรตีระตูก็คือประจำเดือนผู้หญิงด้วยความที่มีสีจัดสีแดงเคยอธิบายฟังแล้วรัตตรตีรัตตุนิมมานรตีสร้างเนรมิตสร้างความกำหนัดนิมมานรตีแปลง่ายๆเลยชัดๆนิมมานก็คือความการสร้างการเนรมิตในนี้เขาพูดนี่เขาอธิบายว่าเทวดาจำพวกหนึ่งที่มีความเพลิดเพลินในกามคุณต่างๆที่ตนเนรมิตได้อธิบายว่าไงเทวดาจะพวกหนึ่งที่ตนที่เพลิดเพลินในกามคุณต่างๆที่ตนเนรมิตได้สร้างเนรมิตนิมิตสร้างเนรมิตนิมานิผู้สร้างแล้วทีนี้ก็ไปเนรมิตเอากามคุณได้ไม่ใช่หมายความว่าสร้างเลยโดยตรงเลยนิมานก็คือสร้างหรือนิมิตเนรมิตสร้างระตีคือความกำหนัดใส่จิตตนสร้างความกำหนัดใส่จิตตนนี่เป็นภูมิที่ห้า เป็นอุปทานเมื่อยิ่งไปเคยไปเสพอะไรแล้วก็ไม่รู้ก็เลยยิ่งยึดความกำหนัดนั้นโตขึ้นแปลกขึ้นหมายขึ้นสะสมเรื่อยไปจำพวกที่6เทวโลกชั้นที่ปะระนิมิตวสวัตตีปะระนิมิตวสวัตตีเป็นอุปทานที่ไม่รู้หยุดหย่อนเป็นจิตอุปทานที่ไม่รู้หยุดหย่อนและมีอำนาจที่จะรุนแรงเร่งเร้าจะต้องสั่งให้เป็นไปในอำนาจโดยวสวัตตีวันนั้นก็อธิบายฟังแล้วคือยั้งให้เป็นไปในอำนาจวสวัตตีซึ่งมันมีความหมายตรงกันกับอาณาถึงเมื่อวานนี้เองอาณาเมื่อเช้าเมื่อกลางวันนี้เองอาณานะคำว่าอาณาคือได้ตามสั่งทำได้ตามสั่งนี้ยั้งให้เป็นไปได้ในอำนาจวสวัตตีเพราะถ้าเป็นวสวัตตีมารก็มารนี่มันเก่งยั้งให้เป็นไปในอำนาจได้ถ้าเป็นวสวัตตีเทพก็เป็นเทพที่ยั้งให้เป็นไปในอำนาจได้อุปัตติเทพหรือเทพที่เก่งที่สุดที่เป็นวสวัตตีเทพชั้นสูงสุดก็คือวิสุทธิเทพปัตติเทพหรือเทพที่เก่งที่สุดที่เป็นวสวัตตีเทพชั้นสูงสุดก็คือวิสุทธิเทพวิสุทธิเทพเป็นเทพเป็นพระอรหันต์เลยยังให้เป็นไปในอำนาจได้อย่างเก่งที่สุดถ้าไปชื่อมารก็มารเก่งที่สุดของมารเหมือนกันวสวัตตีมารปรินิมิตวสวัตตีนี่ก็คือเหมือนกันนิมิตก็คือเนรมิตเหมือนกันสร้างไอ้อื่นไว้เรื่อยแล้วก็จะสร้างให้ได้อย่างเก่งด้วยสร้างสะสมมีแต่ไอ้อื่นอะไรต่ออะไรเอาไว้เสมอไม่มีความหยุดไอ้นี่ก็ไปแปลเป็นตัวบุคคลเลยเขาแปลว่าเทวดาพวกอื่นคือไม่ได้แปลว่าเทวดาเขาแปลว่าที่มีความเพลิดเพลินในกามอารมณ์ต่างๆที่เทวดาอื่นๆก็นิรมิตให้เทวดาอื่นๆที่เขาเนรมิตให้เป็นเทวดาที่สบายคือมีอำนาจสามารถในคนอื่นเขามาเนรมิตให้ก็ได้จะเข้าใจอย่างนั้นก็ได้คือหมายความว่าจะต้องทำไม่ได้เต็มที่จะด้วยใครมาเนรมิตหรือตัวเนรมิตก็ตามแต่ตนเนรมิตอะไรเนรมิตก็ตามแต่ก็ได้ก็หมายความว่าสั่งสมอุปทานเข้าไปอีกยิ่งขึ้นเป็นอุปทานจิตสูงยิ่งขึ้นเมื่อเราไม่รู้นะจิตของคนเนี่ยเมื่อมันไม่รู้เลยว่ามันต้องหลงในโลกกระทำต่างๆลาภยศสรรเสริญเมื่อไม่รู้มันก็จะต้องเสพมันเสพเพราะอะไรมันก็เอาจิตนี่แหละไปเสพเพื่อให้สุขสมในตัวของเราเองทั้ง32อาการและเราไม่รู้แล้วก็สะสมขึ้นมาเรื่อยเรียกว่ายามอ่ะพอสะสมไปเรื่อยแล้วก็มาได้สมใจสักทีนึงได้เสพสุขสักทีนึงเสพสุขสมใจก็คือดุสิตาเป็นตัวที่สุขที่สุดนะสุขที่สุดถ้าจะเรียกก็เรียกว่าตัวคลายแม็กของเทวดาอย่าไอ้ดุสิตเนี่ยตัวคลายแม็กของจิตตัวคลายแม็กของจิตสุขที่สุดแต่ซ้อนที่สุขที่สุดแบบโลกเนี่ยก็คลายแม็กแบบโลกสมใจแล้วก็สุขคือได้บอกสปาร์กออกแต่แล้วก็พักแล้วไม่รู้จุดพักจึงไม่รู้โพธิจึงไม่ตัดสรู้ถึงความพักนั่นแหละดีกว่าเมื่อไม่รู้เลยเถิดเลยสั่งสมความเคยชินนั้นหลงว่ามันเป็นของดีจึงได้นิมมานรตีจึงได้สะสมเขาไว้เรื่อยสร้างไว้เรื่อยสะสมเป็นอุปทานจิตไว้เรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งมันมีกำลังแรงเป็นวสวัตตีเป็นปรนิมิตวสวัตตีปรนิมิตปรแปลว่าอื่นปรแปลว่าอื่นไงปรโลกโลกอื่นปรนิมิตนิมิตนิมานเหมือนกันตัวเดียวกันแปลว่าสร้างแปลว่าเนรมิตสร้างไอ้อื่นไว้เรื่อยมากมายจนกระทั่งมีอำนาจแข็งแรงเก่งกล้าเป็นอุปทานจิตทั้งสิ้นสั่งสมลงไปเพราะความไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ได้เสพหลงว่าสุขแล้วก็สั่งสมไว้เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยยิ่งสั่งสมไม่รู้จบเป็นอื่นไปเรื่อยมากมายเรื่อยยิ่งเป็นเทวดาชั้นนิมมานรตีเป็นเทวดาปรินิมิตวสวัตตียิ่งซวยหนักเข้าไปใหญ่มันย้อนกลับแล้วเห็นไหมมันย้อนกลับเข้าอีกเพราะยิ่งสั่งสมอุปทานเข้าไปใหญ่เลยรู้ตัวให้ดีนะเขามายกว่าแม่นี่เป็นเทวดาชั้นยอดเลยเนี่ยเขาอธิบายกลับกันถ้าเป็นบุคลาธิฐานก็อธิบายว่าแม่มีอะไรมากพรั่งพร้อมก็มันก็ไปซ้ำกับ วกจตุมหาราชิกาที่เขาจตุมหาราชิกานี่ธนบดีบ้างพร้อมนี่มีเสพสุขสมสุขสมทุกอันมันก็ไปซ้ำกันนะสิใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่มันไม่ถูกหรอกอันนี้ยิ่งเป็นตัวร้ายของจิตมันลึกซึ้งเข้าไปอีกถ้าใครไม่รู้ก็ยิ่งทับถมก็ยิ่งหนักเข้าหนักเข้าสั่งสมอุปทานจิตแหนหนาแน่นเข้าเป็นอนุสัยเป็นอาสวะลึกเข้าไปอีกยิ่งติดยิ่งยึดมากเข้าไปอีกดังนี้แหละเทวดาใครจะรักเป็นเทวดาอย่างนี้ก็เชิญนะเป็นอยู่ด้วยเลยเนี่ยเราไม่ให้ด้วยเฮ้ยไอ้นี่ไม่ใช่นี่ไอ้เรื่องของโลกจิตนะจิตนะนี่อธิบายปรมัตถ์นี่อธิบายถึงปรมัตถ์จิตนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตแบบนี้แล้วรู้ให้เท่ารู้ให้ทันต้องสอนเทวดาอย่างนี้นะและต้องฝึกเทวดาอย่างนี้ให้กลายเป็นวิสุทธิเทพถ้าจิตของเราเป็นเทวดาอย่างนี้ก็ต้องรู้ให้ได้รู้ได้แล้วก็ต้องฝึกให้เป็นวิสุทธิเทพขึ้นมาให้อุบัติขึ้นมาเป็นวิสุทธิเทพให้ได้อย่าให้เป็นเทวดาอยู่ในชั้นกามาวจรนี้เป็นอันขาดถ้าผู้ใดรู้มีโพธิจิตรู้เท่าทันจิตเทวดานี้อีกแม้จะสั่งสมให้มันเลยเถิดว่าเป็นอุปาทานก็ไม่ทำเมื่อไม่สั่งสมให้เป็นเลยเถิดเป็นอุปทานก็จะล้างมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่จตุมหาราชิกามาทีเดียวลดหย่อนลงมาไม่หลงลาภไม่หลงยศไม่หลงสรรเสริญและไม่หลงสุขเมื่อไม่ลดไม่หลงสุขก็จะพยายามควบคุมอินทรีย์ทั้งหลายจิตที่เป็นใหญ่เป็นถึงเท้าสักกะก็จะต้องถูกกำราบเป็นจอดพระอินทร์ก็จะถูกกำราบไม่ให้อาการทั้งหลายแหล่ของเรานี่มันหลงสุขมากมายก็จะลดลงลดลงลดลงได้จริงๆเมื่อยิ่งไม่ติดในกามคุณตอนนี้ก็ว่างเบาก็จะรู้สุขที่มันหยุดสิ่งที่มันว่างสุขที่มันเบาเริ่มต้นรู้ก็เพิ่มภูมิขึ้นมาพอเริ่มต้นได้หน่อยก็ยึดเอาปริสัทธาได้ทันทีปริสัทธาเป็นพระพรหมแล้วพระพรหมองค์ที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งตอนนี้เป็นภูมิของพระพรหมแล้วเป็นภูมิของพระพรหมแล้วเป็นจิตที่เริ่มมีโพธิเริ่มรู้จักความหยุดรู้จักความเบารู้จักความว่างพรหมปริสัทธาพรหมปริสัทธาแปลว่ายึดเริ่มยึดสิ่งนี้ขึ้นมาให้มีรอบปริก็คือปาริหรือปริรอบนะยึดให้ขึ้นมาเมื่อเป็นพรหมปริสัทธาก็มีภูมิมีวิชามีความรู้มีโพธิขึ้นมาได้หน่อยนึงก็ยึดมั่นถือมั่นได้หน่อยนึงถ้าไม่รู้ตัวก็จะหลงว่าตัวเองนี่เก่งแล้วยอดแล้วดีแล้วก็จริงนะก็จริงดีขึ้นมาจริงแต่ถ้าไม่รู้เท่าทันจิตตัวปิติมันแรงปิติมันก็อยากจะสอนคนมันอยากเป็นครูจิตที่จะเป็นครูนั่นแหละเราเรียกว่าพรหมปุโรหิตตาเป็นพรหมชั้นต่อไปอีกเป็นชั้นที่สองเป็นพรหมชั้นที่สองพรหมปุโรหิตพรหมปุโรหิตมันก็จะมียึดรู้นะคือปริสัทธาทำความสูงของตัวเองให้รู้จักพักรู้จักพอลดลงไปเบาว่างง่ายคือเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้นขึ้นมาเรื่อยๆก็เรียกว่าทำความยิ่งใหญ่ให้แก่จิตเพิ่มขึ้นเรียกว่ามหาพรหมเรียกว่ามหาพรหมในที่นี้ก็อธิบายเป็นปกราธิฐานก็ถูกพรหมที่เป็นบริวารของท้าวมหาพรหมผู้เป็นประมุขพรหมปริสัทธาอาศัยอยู่ในพรหมปริสัทธาภูมิ อาศัยอยู่ในผมบริสุทธิ์ชาผมก็ไม่เห็นจะต้องพูดเลยเพราะผมบริสุทธิ์ชาก็ต้องอยู่ผมบริสุทธิ์ชานะก็เป็นลูกน้องของท่านมหาพรหมก็ถูกก็ยังมีน้อยอยู่ก็เป็นลูกน้องถ้ามีใหญ่เข้าก็เป็นมหาพรหมดิมียากอะไรมีมากเข้าก็เป็นมหาเองก็สั่งสมมาเรื่อยๆก็แล้วกันนะถ้าไม่รู้ตัวก็จะเป็นพรหมปุโรหิตอย่างนั้นแหละคืออยากสอนก็สอนก็ตาพุทธสอนก็ใหญ่เลยก็ได้แต่เป็นพรหมที่สอนเป็นผู้ที่สอนเขามีปิติใหญ่ก็ได้จะสอนเขาไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยสอนตะพุตะพือไม่รู้จักพักไม่รู้จักพอไม่รู้เพียรไม่รู้พักเป็นพรหมปุโรหิตตามันมักใหญ่แต่การทางสอนไม่รู้เท่ารู้ทันจริงๆเป็นจริงๆเป็นจริงๆจิตมันจะเป็นแต่ไม่รู้จักความพอดีแห่งตนก็ไม่รู้แล้วก็เอาแต่จะแสดงภูมิแต่ก็ดีนะเป็นประโยชน์ในนี้ก็จึงอธิบายว่าเป็นพรหมจำพวกหนึ่งที่รับหน้าที่เป็นอมาตย์ของท้าวมหาพรหมมันก็เป็นเศษของมหาพรหมอยู่นั่นเองแหละเพราะว่ามหาพรหมหมายความว่าเป็นพรหมที่ใหญ่คือจิตนั่นเองถ้าจิตตัวนี้นะจิตเป็นครูที่มันลงตัวลงตนใหญ่มันก็เป็นตัวมหาพรหมซะเองถ้ามันเป็นครูก็คือนั่นแหละมันลักษณะอาการพยายามเข้าใจอุทเทศหรือพยายามเข้าใจมุมเหลี่ยมของความแตกต่างไปนิดนึงนะพลิกนิดนึงถ้ามันใหญ่มันก็เป็นปุโรหิตาใหญ่ยึดใหญ่ก็เป็นปริสัชชาใหญ่มันใหญ่นั่นกันนะกูเพราะงั้นนี่คือหมู่หนึ่งของจิตปริสัชชาปุโรหิตากับพรหมมหาพรหมหมู่หนึ่งสามอันนี้เป็นพรหมหมู่หนึ่งนี่เขาก็อธิบายว่าเป็นพรหมหมู่เดียวกันนะเขาอธิบายเป็นภูมิกราชสังเขาก็อธิบายไว้ว่าเป็นพรหมหมู่เดียวกันและจำเป็นหมู่หมู่จะจำง่ายภูมิต่างๆพรหมก็เหมือนกันพรหมนี่มีภูมิต่างๆนี่หมู่ที่หนึ่งพรหมบริสัชชาพรหมปุโรหิตาแล้วก็รวมมาเป็นมหาพรหมคือมันจะใหญ่ยิ่งที่สุดก็คือเพราะว่ามันรู้ภูมิมันเข้าใจสิ่งที่เรายึดได้แล้วจับได้แล้วยึดความว่างยึดอุเบกขาได้แล้วแล้วมันก็จะสบายเสร็จแล้วมันขี้สอนมันก็เป็นปุโรหิตเท่านั้นเองถ้ามันเป็นปุโรหิตใหญ่มันก็เป็นมหาพรหมปุโรหิตใหญ่เป็นพรหมขี้สอนถ้าขี้ยึดไว้โดยไม่รู้เลยมันก็เป็นมหาพรหมแบบยึดความรู้เท่านั้นเองนี่ชั้นที่หนึ่งรอบที่หนึ่งของการอธิบายลักษณะของจิตที่มันขึ้นมาสู่ภูมิที่ดีขึ้นบ้างภูมิชั้นต่อไปอีกก็เป็นสามปริตตาภาปริตตาภาอัปปมานาภากับอาภัสราอภัสรานี่ก็สามปริตตาแปลว่าปริตตาภาหมายความว่ามีประมาณน้อยปริตตะบวกอาภาอาภาก็แปลว่าแสงแสงก็คือปัญญานั่นเองคือความรู้คือความรู้เรื่องมีความรู้แต่มีประมาณน้อยเรียกว่าปริตตะถ้ามีประมาณมากเรียกว่าอัปปมานอัปปมานอัปปมานาภาเนี่ยซึ่งเป็นผมชั้นขึ้นมาก็มีความแตกต่างก็ยืนในมุมว่าอันหนึ่งยังน้อยนะอีกอันหนึ่งมากอัปปมานาภาก็มากปริตตาภาก็น้อยก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรแตกต่างก็คือจำนวนความรู้ที่เราได้อันนี้ก็ซ้อนอธิบายซ้อนกันไปอีกว่าไอ้ที่ว่าปริสัชชาที่ว่าเป็นมหาที่ว่าตัวเองใหญ่มันใหญ่ขนาดไหนแล้วใหญ่ยังน้อยอยู่หรือยังมากอ่ะถ้ายังน้อยอยู่ก็เลยงงว่ามันก็ยังมาเป็นมหาพรหมชนิดปริตตาภานะเป็นพรหมใหญ่ชนิดน้อยเท่านั้นเองแหละพรหมใหญ่ชนิดน้อยหมายความว่าเริ่มมีแสงเริ่มเกิดปัญญารู้เท่ารู้ทันไอ้นี่ยังไม่รู้เลยนี่ยึดก็ยึดอยู่ในปริสัชชาเป็นครูก็เป็นครูก็อยู่ระพุทธเป็นมพรหมใหญ่อยู่แต่ไม่รู้ตัวรู้ตนแต่เริ่มมีแล้วเป็นธรรมทิฏฐิลงในจิตรู้หยุดเป็นธรรมทิฏฐิแล้วเป็นธรรมทิฏฐิญาณเกิดก่อนในจิตเป็นเจโตแต่ว่าตัวเองรู้ไม่มียังไม่มีปัญญามีแต่เจโตไม่มีปัญญาพอเริ่มมีแสงสว่างมีอาภาปริตตาภาก็เริ่มรู้มาน้อยพอรู้มากขึ้นก็เป็นอัปปมานาภาตอนนี้รู้มากขึ้นจนกระทั่งออกแสงเรียกว่าอภัสราออกแสงไปตัวเลยนี่ก็อธิบายว่าพรหมที่มีรัศมีออกอยู่ตลอดกาล เขาอธิบายบอกว่าพรหมที่มีรัศมีออกอยู่ตลอดกาลคือมีรัศมีเรืองออกจากตัวเองออกจากตัวเองก็คือรู้จนกระทั่งเข้าใจเป็นสามัญสำนึกได้เข้าใจเป็นสามัญสำนึกได้ชัดเจนจนกระทั่งเห็นได้รู้ได้คนอื่นก็เห็นได้รู้ได้ด้วยนี่เรียกว่าอีกหมู่หนึ่งเป็นจิตที่อธิบายลักษณะความแตกต่างของจิตทั้งนั้นเลยไม่มีอื่นถ้าอธิบายเป็นปุคลาธิฐานกับไปเลยต้องไปหาเครื่องแต่งตัวให้นะต้องให้แตกต่างกันต้องไปหาเครื่องแต่งตัวมาบานเลยนะแต่อธิบายเป็นจิตแล้วพยายามเข้าใจให้ได้หมู่ที่3หมู่แรกมันยังไม่รู้แต่มันเกิดมันเป็นมันมีปริสัชชาเกิดได้ที่จิตเป็นธรรมทิฏฐิขึ้นก่อนพอยึดได้ว่าภูมิอย่างเงี้ยดีจิตอย่างเงี้ยดีจิตจุดจิตที่พักได้ยึดจิตอุเบกขายึดจิตว่างเบาทำภูมิให้ตัวเองรู้จักผ่อนจักปลนแล้วรู้จักลดจักวางมาได้แล้วใช่ไหมแต่ทีนี้มันได้แล้วมันก็รู้ในตัวเองเหมือนกันแล้วมันก็ขี้สอนเป็นครูมันอยากสอนอยากเบ่งอยากให้ผู้อื่นมันก็เป็นความเป็นมหาพรหมในตัวนะถ้าบ้าก็เรียกว่ามหาพรหมทีนี้มีปัญญาปริตตะบวกอาภาอาภาแปลว่าแสงสว่างแสงสว่างนี่ก็เพียบได้กับปัญญามีแสงสว่างหรือมีปัญญารู้เท่าทันได้น้อยหนึ่งก็เรียกว่าปริตตะถ้ามีมากก็เรียกว่าอัปมานาภาแปลว่าอัปมานนะอัปมานนี่แปลว่ามากไม่โดยไม่มีประมาณคือเรียกว่ามากแล้วอภัสรานี่ก็หมายความว่ามากจนกระทั่งเดินไปไหนก็รู้เลยโอ้อาจารย์ออกรังสีมาเลยมีแสงออกรอบตัวก็คือมีความอะไรล่ะมีภูมิของตัวเองจนกระทั่งเขาเห็นได้เลยแหละไม่รู้จะอธิบายเป็นภาษาไงแล้วก็ต้องเทียบเป็นปุคลาธิฐานกันมีแสงออกรอบตัวก็ว่านี่มีรัศมีอยู่รอบตัวอภัสรานี่ไม่ใช่มีรัศมีอยู่ตลอดกาลไม่ใช่มีรัศมีออกรอบตัวอาภัสราก็หมายคำว่าอัสราบวกอาภะอาภะอาภานี่แหละแสงช้อนแสงนี่แหละไม่มีอะไรอื่นหรอกฮะมีราศีฮะแปลเป็นไทยว่ามีราศีได้มีราศีนี่เป็นพระพรหมมีราศีขึ้นมาได้นี่หมู่หนึ่งหมู่ต่อมาหมู่ที่สามพระพรหมหมู่ที่สามก็ไอ้หมู่เหมือนเก่านี่แหละเติมก็ไปอีกปริตตสุภาปริตตสุภาปริตตสุภากับอัปปมาณสุภาเติมสุเข้าไปอีกตัวเติมสุเข้าไปอีกตัวแล้วก็สุภกินนหาสุภกินนหาปริตตาภาก็ปริตตสุภาก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากเป็นผู้ที่มีมากขึ้นสุภาแปลว่าดียิ่งขึ้นสุภะสุภาน้อยอย่างดีอัปมาณสุภามากมากอย่างดียิ่งกว่านั่นเองอธิบายลักษณะที่มันเพิ่มภูมิตามระดับขั้นขึ้นมาจะแยกอีกร้อยชั้นก็ได้อีกพันชั้นก็ได้ถ้าจะขยันตั้งชื่อขึ้นมาแยกอีกพันชั้นก็ได้คือจิตที่ดีขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะในขณะใดผู้ใดมีจิตสูงขึ้นแล้วก็มีความดีถูกต้องสูงขึ้นถ้าหลงมันก็เป็นความเลวเป็นดำถ้าไม่หลงมันก็เป็นขาวสุภกินนหะนี่แปลว่าดำกับขาวกินนหะแปลว่าดำสุภะเลยแปลว่าขาวแปลว่าดีกินนหะแปลว่าหยาบแปลว่าชั่วกินนหะหรือกันหะภาษาบาลีว่ากันหะแปลว่าดำแปลว่าชั่วแปลว่าหยาบกินนะฮะก็แปลว่าชั่วแปลว่าอยากเพราะฉะนั้นมันมีสภาพสองอย่างอยู่เสมอถ้ารู้ก็ดีเรียกว่าสุภะถ้าไม่รู้เป็นกินนะฮะแปลว่าชั่วเพราะงั้นถ้าหลงตัวหลงตนก็ลายเลยเพราะงั้นเทวดาหรือว่าพรหมชั้นนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องเข้าใจให้ทะลวงมาเรื่อยถ้ายิ่งมีมากมันก็ยิ่งหลงตนมากถ้ายิ่งไม่พยายามเรียนรู้เพิ่มมันก็จะเข้าใจตนเองไม่ออกก็ยิ่งจะหลงตนมากจึงอยู่ในระหว่างก้ำกึ่งสุภกินนหะ อยู่ในระหว่างก้ำกึ่งนะพรหมที่มีนี่เขาอธิบายในภาษาปุคราธิฐานะพรหมที่มีรัศมีสวยงามออกประปะปนกันอยู่หลายอย่างออกประปนกันอยู่หลายอย่างเนี่ยประเข้าทีมกันก็มันประปนกันอยู่ฝั่งดีฝั่งชั่วออกประปนกันอยู่หลายอย่างได้แก่พรหมผู้เป็นมหาราชในตติยฌานนี่เขาเอาฌานเอาฌานหนึ่งฌานสองฌานสามมาอ่านมาเทียบปริตตสุภาตั้งแต่ปริตตสุภาเขาตั้งแต่ฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งก็ตั้งแต่เริ่มเป็นพรหมปุโรหิตามพรหมปริสัชชาเลยฌานที่สองทุติยฌานฌานที่สามก็หมู่ที่สามปริตตสุภาอัปปมานาสุภากับสุภกินหานี่ฌานที่สามฌานที่สามฌานที่สี่เนี่ยพวกอภิธรรมมาเสียท่าตรงนี้เองอะมาเสียท่าตรงที่ว่ามันอธิบายฌานห้าไม่ได้เพราะผมมาจบที่ฌานสี่ตรงนี้เองมันไม่มีฌานห้ามันมาจบฌานสี่ตรงนี้เองอาจารย์ที่สี่เวหัพพลากับอสัญญีสัตว์อสัญญีสัตตาอันนี้มีสองหมู่นี้มีสองนะเวหัพพลากับอสัญญีสัตตาจะฮะพรหมเหมือนกันพรหมชั้นที่สิบกับสิบเอ็ดปริตอัปปมานาสุภาเหมือนอันคู่หมู่สองอะไรหมู่สองอัปปมานาภาอันนี้อัปปมานะสุภาสุปกินหะเนี่ยจึงเรียกว่าด้านหนึ่งไปทางด้านแสงด้านขาวด้านหนึ่งไปทางด้านดำเรียกว่ากินหะกินหะเพราะฉะนั้นด้านดำกับด้านขาวหรือว่าด้านสว่างกับด้านมืดเวหัพพลาแปลว่าพวกที่เป็นด้านสว่างอสัญญีสัตตาแปลว่าพวกด้านมืดเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเป็นหลงในสภาพที่เรียกว่าหลงแสงก็เรียกว่าเวหัพพลาหลงฟ้าพวกใดเป็นหลงในการที่เราว่าหลงทางด้านดับทางด้านมืดทางด้านอสัญญีสัตตาคือด้านที่เรียกว่าไม่มีอะไรเลยเรียกว่าติดรูปนั่นแหละยังติดรูปเพราะฉะนั้นใครยังติดรูปถ้าจะอธิบายจริงๆมันก็คือด้านอรูปฌานนั่นแหละเป็นหลงอากาสานัญจายตนะก็คือเวหัพพลาแต่ว่าเขายังไม่แยกนะว่าเป็นอรูปฌานเพราะอรูปฌานเนี่ยอันเดียวกันเลยที่จริงอันเดียวกันแต่เขามาอธิบายว่าเป็นสั้นๆอย่างนี้คือคนมันอธิบายมาเป็นตามระดับอาจารย์มันแยะแล้วตั้งภาษาขึ้นมาเรื่อยเลยจะต้องมานั่งอธิบายกันหมดโดยแท้จริงมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ถึงเฟ้อขึ้นมาทั้งนั้นแหละถ้ารู้จักจิตแล้วในนี้ไม่ต้องมานั่งอะไรต่ออะไรพวกนี้มันมากแต่เราก็รู้ว่ามีมากมีน้อยรู้ขนาดมันให้ได้ก็นั้นก็แล้วกันถ้ามันไม่ขนาดมันไม่มากถ้าไม่ต้องมีชื่ออะไรมันก็รู้แล้วสภาวะเติมเข้าไปสิตั้งเลข1 2 3 4 5ตั้งไปมันก็ตั้งจนกระทั่งไปถึง10แล้วไม่มีใครอยากตั้งต่อแล้วจะนับกันไปสิทีนี้จะตั้งชื่อ12 13 14หรือว่า100 300 400 12 13 14อะไรก็ว่าไปมันก็จะมีแต่สภาพที่เรียกว่าเพิ่มเติมพวกนี้ขึ้นไปเป็นชั้นนี่เป็นพรหมรูปพรหมหมด11ชั้นอยู่แค่อสัญญีสัตว์คืออันหนึ่งหลงแสงหลงความสว่างอีกอันหนึ่งหลงความมืดอสัญญสัตว์ดับอันหนึ่งโล่งรู้หมดเตลิดเรียกว่าเวหัพพลาอันนี้ก็อธิบายเป็นภาษาแบบปุคราธิฐานหมดผมไม่อยากจะอธิบายเพราะงั้นใครอยากจะอ่านก็ไปอ่านเอาอ่านที่ในหนังสือพระอภิธรรมก็มีในนี้ก็มีไว้รวมไว้แล้วก็วางเขาไปตามเรื่องเขายังเหลืออีก5ชั้นคือชั้นสุดทาวาสชั้นสุดทาวาส5ชั้นอวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอักนิฐาอันนี้อีก5ชั้นจับไปมูสุทาวาสเนี่ยอวิหาอัตตปาสุทัสสาส ุทัสสีอากนิฐะหรืออากนิฐาพรหมพรหมที่สุดของรูปพรหมสูงสุด11นั่นหมายความว่ารูปพรหมชั้นที่แยกว่าแค่รู้สว่างกับแค่รู้มืดทีนี้ชั้นที่จิตของผู้ใดเมื่อเป็นผู้ที่ไม่ติดยึดในเรื่องของเศษเสี้ยวของความกำหนัดใคร่เป็นรูปราคะอรูปราคะไม่มีแล้วก็จะยังยึดในอุเบกขาธรรมรู้ยึดในความเมตตาปราณีจึงเรียกว่าเป็นพรหมชั้นสุทธาวาสมีแต่ให้ไม่มีตัวและชักปล่อยตัวแล้วตอนนี้ชักไม่มีตัวไม่มีตนชักลอยตัวมีแต่ให้เขาแต่ก็ยังติดยึดอยู่หนักไปจิตที่ยังมากไปด้วยเมตตาจิตมากไปด้วยกรุณามากไปด้วยอุเบกขามากไปด้วยมุทิตามากไปด้วยอุเบกขาเพราะฉะนั้นถ้าจิตใดมากไปด้วยเมตตาก็เรียกว่ายังเต็มมากไปด้วยพรหมวิหารนี่แหละมากไปด้วยพรหมวิหารทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ชั้นอวิหารหนักถ้าจะแยกเหลี่ยมก็แยกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากรุณาก็มาอยู่อัตตปามุทิตามาอยู่สุทธัสสาอุเบกขามาอยู่สุทธัสสีถ้าผู้ใดตัดเหมือนอย่างกับอธิบายฌานเอาวิหารนี่เต็มไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเต็มหมดเลยทั้งสี่เพราะอัตตปาก็ลดเมตตาลงหน่อยมีแต่กรุณากับมุทิตากับอุเบกขาสุทธัสสาก็เหลือแต่มุทิตากับอุเบกขาสุทัสสีก็เหลืออุเบกขาอันเดียวส่วนอนิจจาอนิจจาอากนิทพรหมนั้นเป็นพรหมที่เก็บเศษมีเศษอะไรตกอยู่ในเรื่องของอารมณ์จิตที่ยังมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็ยังเหลือเป็นตัวตนอยู่ที่อากนิทพรหมทั้งนั้นอากนิทพรหมตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดพ้นตัดจิตล้างจิตเศษเสี้ยวนี้ออกหมดเลยเป็นอากนิตอากนิตอะไรโซโตอากนิทคามีอุดทางโซโตเป็นอุดทางโซโตอากนิทคามีก็เป็นปรินิพพานได้ฟุ้งลอยเลยอุดทางอุทธะแปลว่าฟุ้งอุทธะอุทธังอุทธัจจะเนี่ยโสโตก็แปลว่าลอยโสโตก็แปลว่ารู้โสตักโสดารู้เป็นจิตที่รู้ลอยพ้นจากอุทธังโสโตอกนิทคามีพ้นจากความยึดฐานยึดถิ่นของอกนิทพรหมรู้ลอยตัวพ้นไปจากไม่ยึดไปถืออีกแล้วพรหมรู้พรหมชัดเที่ยวทุกส่วนรู้จิตที่ยังยึดถือสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกอันจึงเป็นผู้ที่จะสู่ปรินิพพานได้หรือสู่นิพพานได้จะดับได้ตอนต้องเป็นอุทังโซโตอกนิทคามีนี่เป็นรูปฌานเป็นรูปพรหมทั้งหมดเป็นรูปพรหมทั้งหมดยังเหลืออรูปพรหม4อรูปพรหม4ก็เอามารวมกันไว้ที่จริงอาจารย์คนละระดับคนละเวลามาพูดมาอธิบายกันมากก็ต่อไปเลยก็ได้ต่อเป็นอรูปพรหมอีก4อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะก็คงจะไม่ลำบากอะไรเพราะว่าอรูปฌาน4นี้พูดกันอยู่มามากมามายแล้วคงไม่ประหลาดอะไรนักหนาอรูปฌาน4นี้ก็คือยึดอากาศยึดจิตที่เรายังอุตส่าห์ล้างไปจะต้องเลยเถิดเรียกว่าเลยเถิดเมื่อยังก็บอกว่าอธิบายเป็นธรรมาธิฐานขณะนี้ออกมาเลยมาเพ่งมองในต้นเสานี้แล้วมองของบนนี้ไม่ให้มีเหลือให้เป็นอากาศธาตุไปเลยมันเป็นเรื่องเกินขอบเขตลอกเลือกเกินขอบเขตทำจิตให้มันดับให้มันไม่ยึดไม่ถือจริงๆเลยซึ่งเป็นไปได้ซะด้วยนะที่เคยพูดให้ฟังแล้วนะลองสะกดจิตเลยแล้วบอกไอ้ของบนโต๊ะนี่ไม่เห็นนะไม่มี มันไม่มีจริงๆมันลืมตาขึ้นมาแล้วคว้าเอาไม่ได้เลยนี่เป็นเรียกว่าพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ทางจิตของเราเองจะทำจิตของเราเนี่ยเรามองเพ่งลายมองไม่เห็นพลาไปเลยได้เหมือนกันแต่ยากถ้าผู้ใดมองเพ่งไม่จับไม่ยึดอะไรเลยล่งไปหมดเลยเป็นอากาสานัญจามีแต่สว่างล่งทะลุล่งไปหมดเลยมันก็จะเป็นจิตชนิดที่เรียกว่าเราไม่ยึดไม่เกาะอะไรแล้วมันเลยเถิดมาได้แต่ถ้าจะเผื่อว่าจะนั่งหลับตาฌานก็จะเข้าไปอีกภูมินึงผ่านจากยึดรูปแล้วก็ล่งมันจะมีแสงสว่างโปร่งแบบที่เรียกว่าเวหาเวหับตะปะเวหับพลานั่นแหละมันจะโล่งสว่างขาวโปร่งละเอียดโล่งไม่มีอะไรเลยไม่เห็นมีแต่ตัวตนเราก็จะไม่รู้สึกว่าเรามีแต่แท้จริงเรามีเพราะว่าถ้ากลับมารู้สึกตัวเองก็จะรู้ว่าตัวเราเองมีวิญญาณอย่างที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วแม้แต่ขณะนี้ก็เหมือนกันนี่อธิบายเป็นธรรมาธิฐานเดี๋ยวนี้เลยแม้แต่เราทำตามมองนี่เพ่งไม่เห็นมองโปร่งไปเลยจริงๆก็ตัวเราเองจิตของเราเองนี่แหละทำจิตของเราเป็นให้เป็นอย่างนั้นตัวเราก็มีอยู่ไอ้นี่ก็ไม่มีเราก็ไม่มีไม่เห็นอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ตัวเราเองก็ยังมีวิญญาณอย่างนี้ทีนี้เอาประเภทมืดดับไปเลยจะยังไงก็ตามแต่ดับจิตไปเลยก็อาจินกัญญายตนะเรียกมันมาดูอีกทีที่กลับขึ้นมามันก็ไอ้มีอยู่อย่างเก่านี่ว่าสัญญานะสัญญาจะว่ามีไม่มีก็ไม่ได้ต้องมีจะว่ามีก็ไม่ได้จะว่าไม่มีก็ไม่ได้ก็ต้องมีสิแต่ถ้าความไม่รู้มันก็ไม่มีนึกว่ามีบ้างไม่มีบ้างแต่แท้จริงถ้ารู้ชัดไม่ต้องลางเลือดมันมีอยู่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าไปดับจิตเล่นอย่าไปดับสัญญาเล่นให้สัญญามารับรู้อารมณ์แล้วค่อยดับเรื่องราวอย่าให้มันปรุงจึงเรียกว่าสัญญาไว้ที่จิตตนิโรธพวกเราคงจะเข้าใจแล้วสัญญาไว้ที่จิตตนิโรธหรือยังมีใครยังไม่เข้าใจรู้ไหมก็ยังมีไหมที่ยังไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้จะอธิบายสัญญาเวทีจิตนิโรธให้ใครฟังถ้าพวกคุณไม่เข้าใจผมก็หมดบ้องเหมือนกันหมดภูมิเหมือนกันโอ้สัญญาเวทีจิตนิโรธเดี๋ยวนี้มันก็อธิบายกลับเข้ามาเหมือนกันกับไอ้นิโรธสมาบัติของไอ้ที่เขาเรียนจิตเรื่องจิตของสีรถีหรือฤาษีหรืออาจารย์คนอื่นเหมือนกันมันก็เลยแยกกันไม่ออกของพระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายกันไม่ได้แม้แต่ภาษามันบอกอยู่ตรงๆก็ยังแปลกันไม่ถูกแปลกันเผลอๆแปลกันจนกระทั่งมันไม่รู้เรื่องภาษามันก็บอกสภาวะอยู่แท้ๆมันก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนอัตวาทุปาทานเงี้ยก็แปลว่าไปยึดอัตตาเท่านั้นเองไม่รู้อวาทะของเขาไปทิ้งไว้ไหนมันเผลอไม่หมดเลยอันเนี้ยสัญญาเวทิยตะไม่ใช่สัญญาเวทนาซะหน่อยก็แปลไปบอกว่าดับสัญญาดับเวทนาแม้แต่ท่านพุทธทาสก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้แปลดับเวทนาดับสัญญาไปด้วยเลยได้ถ้ารู้ว่าดับสัญญาดับเวทนาก็ได้ถ้ารู้ว่าเวทนาในเวทนาที่เราอธิบายกันแล้วแต่ไม่ได้ว่าดับให้ไม่มีเวทนาเลยไม่รับรู้เลยนามขันธ์ดับเกลี้ยงเป็นอสัญญีไปเลยไม่ได้ถ้าดับเวทนาไปเลยหมดเลยทั้งต้นตอนามขันธ์เกลี้ยงมันก็ไม่ต้องมีอะไรอ่ะทีเมื่อคนตายอสัญญีสัตว์ดีๆไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะพวกนี้มันขัดมันขัดตัวเองแล้วเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจสภาพจริงเมื่อไม่เข้าใจมันก็ไม่รู้สภาพที่อธิบายภูมิ31มาให้ฟังหมดนี้เป็นเรื่องของปรมัตถธรรมทั้งสิ้นเป็นเรื่องของปรมัตถธรรมทั้งสิ้นแต่นี่เขามารวมไว้ในนี้เขายังไม่นับเขาปรมัตถ์นี่เขายังถือว่าเป็นสมมติก็จริงของเขาเพราะเขาอธิบายไว้เนี่ยทั้งหมดในภูมิ31นี้ก็เป็นสมมติเขาจะเริ่มต้นอธิบายปรมัตถธรรมนี้ตั้งแต่เนี่ยจิต89ดวงเจตสิก52รูป28นิพพาน1เนี่ยเขาจะเริ่มต้นขึ้นมาไว้วันหลังจะเอามาสอน ของจิตใจพวกเรานะที่เราเป็นอยู่กันเนี่ยทำไมเราจึงไม่มีความขยันทำไมเราจึงเซ็งๆเบื่อๆนี่นะอยากจะพูดถึงจุดนี้กันให้ฟังกันที่เราไม่ขยันหรือว่าไม่เซ็งไม่เบื่อนี่ก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจสภาพของอันหนึ่งคือปิติลักษณะของจิตเจตสิกปิตินี่เป็นเจตสิกแท้ๆที่เ